أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا نشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل قابلين يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوام كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينصر الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعلي حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم قتل عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والكل تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور جزاك الله مقصد سورة حج رد شرک فعلی دے ادھے در چکم آسا دور مسئلے تڑلی دی تاریمات اللہ تاریمات العباد نزول اللہ نزول العباد دائی وضاعت کئی سورت بیندو بابونو کے دے اول باب لس آیتنو اول باب کی اول تخویف ہو داری بیا زجرو بیا دلیل اقلیو داری فائبن بیا تفریعاتو بیا زجرو بشرک بیا آیت نمبر گیارہ نام تر آیت نمبر پچی پر دویم باب ودی کی اول زجر منافقان تھا مشرکان تھا بشارت من ان کو تھا بیا زجر مشرکان تھا بیا زجر پر انکار رسالت بانو بیا ترجمہ القرآن ابیا دلیل عقلی او دے دانا تر آیت نمبر 37 پورے دا درہم باب دے وی درہم باب کے اگر مقصدی مسئلے کم صورت تھی چرد شرک پھیلی دے داغی بیان کے اگر سلور مسئلے تاریمات اللہ تاریمات العباد نزول اللہ نزول عباد داغی وزاد کی اول واقع دی ابراہیم اسلام راوڑی دا فارا دا دی چوکر ستا سنی کرے دا عرب دا جو دا ٹورو اگر دا دا اللہ پا دین بانے بسور قربانے کردی پل بچے معشوم او خپل خدر پا خوش بیابان کردی دمان وقت کے داری معشوم دوی نوسی میں چوئے امدق خبرے کولا چی اگر بی بیا تفرے ہو دان خدر بی بیا تا ایرامان تکرنا ابراہیم نا خود دیا کسی شیشتے نا خوراکشتے نا سک انسانانشتے چاہتا ہے تری خدا دری داری ہوتا ہوئے پس اولورم در روزایی چی خدا را تولی و ایو خدا را تولی ایو خدا ما محمد نبر بادایی ایو ماشیم دا که کسا تا اکرا و دیده که دی ابراهیم ارسام واقع اول شروع کئی و از با و انا لی ابراهیم یاد که جزای ورکرو من با ابراهیم اسلام تا مکان البیتی ازای بیت اللہ سخا دید دا ثابت شوا چی ابراهیم ارسام دا قدا که مخنو سر داد ابراهیم اسلام وطن نو ابراهیم اسلام خپل وطن حران دی حران علی راغل پوخا نکی راغلو یا پلار راغلو هغه تر عراق تر راغلو عراق کې د اور په مقام کې فات کېده بیا د هغه د ابراهیم السلام هغه اور ته موږ د شرکای ته اور وکړه ابراهیم کې اور ته اور وای الته بیا هجرت کړه سره د خپل وراره د تل نه راته برا فلسطین لا کېتا کنان لا کېتا اور واری چې هغه ته الله کوم څه ورشه صدوم لا کېتا هغه صدوم ته تل دی دا ابراهیم علیه السلام ته الله وایي چې د خپل بچی دی اسماعیل علیه السلام ا د خپل خزه دی دوار جنہ دا بولا بیت الله څخه ایپریدا الله دا د آبادو د په بچو باندې چې دین خدمت د بیت الله تولیت دی تاواله کوي الله فاک دکه ابراهیم علیه السلام ډیر زیات کمالات کړی د پلار مقابله کړی و د ترونه کړی و د بادشاہ کړی ورته دنګرو نو الله پاک دد د بچو نه ډیر لوی کار اخستل غواړي دواړو بچو نو زم کې اوسړی د دې د فرضان قربان کی پیسې لګي ځان لګي الله په دغه بچو کې ډیر چوپ چت خلق پیدا کی چې دین به ډیر لوی خدمتونه کوي بیا دغه بچي دغه تر رهتی دنیا تو پر چې دنیا باد الله باندې سړي په نسل کې نیکان نیکان تکړه تکړه لکان پیدا کوي تکړه تکړه خلق پیدا کوي د دین خدمت به کوي لکن په ټول دنیا کې څوک دین خدمت کوي سور چې په ټول دنیا کې سور خدمت د دین کوي دا د ابراهیم السلام اولاد کوي د ابراهیم السلام اولاد کوي نو الله دغه د کې آبادو وإذ بوأنا آیات کا چزا کې چزا ورکوم چې ابراهيم السلام ته ځای بیت الله شریف څخه او ته مو وي چې الله تشرک به شي ازدار موږ ته ماته لسی شي مطلب دا دی رد شرک او وطاهر بیتیا للطائفین افاق کوردما په کلمه لا اله الا الله سره د فار ثواب کوم کو د فار قیام کوم کو د فار ثواب کوم کو د قیام کوم کو یا د فار د مسافرو ا د فار د مقیمو طاهر د الله کور پاکی په توحید باندې چې کوم کور کې د الله توحید نه بیانېږي هغه فلیت کور کې جمعه ته کوم ځای کوم ځای توحید بیانېږي لا اله الا الله داغي بیان کیږي رد شرک کیږي اس بات توحید کیږي اغذا پاکیږي جمعه پاکېدل پدې باندې او جمعه ګنده کېدل د جمعه ترانېدل پدې باندې چې توحید باندې شي اوبه ګل الله کتاب باندې شي تک حدیث کې برادي یوشکو ایات یال الناس زمانم قریب راځي په خلق مې زمان راشي چې لا قابل الاسلام الا اسمو د اسلام مثل نو پارشي مسلمان ایمان او پته نشي اسلام وایي څه ولا بقا من القران الا رسمه د قران مثل رسم پارشي او ختم کړه او ختم شو ختم نو شو نور پرې وخت دا نه به کېږي چې دې څه الله موږ نه سمو طالب کوي الله موږ د څه نه مونږ کوي نه بس هغه نشته بس ختم شو ختم شو پیته یو پیوګټل شو خوراکونو دوبل شو مساجد و معامرتون جمعتون به خواباد بی خواباد بی دا بادی پی صاحب بانی خوا چونگش بی خوا تایلنو بکی لگی لی خوا قالنو بکی لگی لی ایسی گان با بکمی وی خراب من رو دا ادا جمعتون و روانی پید بار دا حیدار حیدار دا اللہ کتاب بکنی دا پیغمبر سنت بکنی بلکه شرکیات و برات بکنی یا رسول الله او رسول اعظم په کې ویل کېږي بدعت پیغمبر خلاف کېږي علما او شر من تخدا دی وسما دغه جماعتونو کوموریان چې امامان چې دا د اسمان دلانې بدترین خلق وي من عندهم تخرج الفتنه تو د دک کوموریان نه فتنه راو شرکیات او کوبریات باندې خوري او فیهم تعود خپل کې واپس کېږي دارنگی صورت بقرہ 214 نمبر آیت کتاب سے رسی ہو امن اظلم ممن منع متاع اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعى فی خرابها اصول دی غٹ دالم یا نشت غٹ دالم را چانا چه منع کئی خلق جماعتون دا اللہ نا یاد کرش بائی کنون دالن توحید دالن او وصاف خرابیا او کوشش کوي پروانو د جمعات کې د جمعات روانول چې کله قران درس بن شي کم جمعات چې قران درس ته افایګ توحید بیان بن شي کم جمعات چې قران هغه کې توحید بیانېږي دغه جمعاتونه چې قران ني نفريدي ا توحید نفريدي دغه جمعات کې ستاسو نماز پکاره دغه سورته توبه 108 نمبر کې آیت کې تاسو لستو چې لا تقوم فيه ابدا مودرې په جماعت کې چرم دي کې موضوع نه کې نو کوم ځای موږ کوم لما جن اوس چې سالت تقوا من اول يوم احق ان تقوم فيه خامخا جماعت هغه چې دغه بنیادی خشوره د فارو توحید د اول ورځ نه نو احق ان تقوم فيه دیر لاګ ته پای کوږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا فريق دا سړي چې هغه ځان پاکي پس پاکي په قران قران په بیان نه په ځان پاکي والله حب المطهرين الله مين کي ځان پاکو سره دا د الله دوستان دي هغه جمعه چې قران بیان نه کی خلک قران نه دي د الله دوستان اکه کی موسکا چې په کوم جمعه کې د الله کتاب نه بیان نه کی هغه قران نه او جمعه او کوم کې دی نه چې توحید په کې بند شي اشرکیات پہ کی ملا پہ کی بھی دیتی واشے وطاہر بیتیا للطائفین زما کور فاکا پذبک ابن کثیر مانا کہ بلا الہ الا اللہ من الشرک لا الہ الا اللہ کلمہ پہ کی بیانو رد شرک و جمعات فاکی گی للطائفین لفار تواب کا انگور قائمین کی نا لفار دا قیام کا انکم یا د فرض مسافر او د فرض مقیم او رکع سجود ا د فرض رکوع کوونکو ا سجده کوونکو واذن فی الناس بالحج اعلان کا په خلکو کې پرهتلو د حج یا تو کر جانن رابط را دیو تا ته پیدل وعلى كل اضابر فهر او تازه خبانه یاتی ناراضی بدا اوخی من کل فجن عمیق داری او لاری داری فلن لاری عمیق جورینا ابراہیم اسلام تعالیٰ اعلان و کامتوی یا اللہ وما یبنو سوتی یا اللہ دم آواز بخب کسر رسی قال اوی اللہ ادنا وعلی البلاغ تا اعلان و کام رسول بمادی نو ابراهيم السلام په غرو درې په جبر ابي قبيس باندې وای ايها الناس او خلقو ان الله امركم بهاج هذا البيت او خلقو الله تعالی اعلان کوي په حج باندې دې کو نو نبی اسلام وای و چې چاله به کول ابراهيم سلام په اول باندې ابا حج نه خبر خاضي که او دل به کول یو دل به یو کتو دل یو دل ا کدرې دل وی درې دل به دي وادن فی الناس بالحج اعلان کا په خلکو کې پرا دو د حج را دی به تا د پیدل په دی باندې ظاهر فرض شي کوي هغه دې استدلال کوي جو سره په خپل پیدل ګرځې دی شي باغوان حج فرض الګ د حج فرضیت وا سور ته عمران تاسو لوستو ولله علی النا ولله انا الناس الحج حج من استطاع الى سبیلا چې چا طاقت او استطاعت د خپل نه د معلوم نه د بدن نه د لاریم ده دیدا کې اصل کې دا شوق د خلکو شوق ته اشاره کوي چې دور په شوق په خلک راځي چې سورغې وسانی پیدل به راځي اګه سورغې ا پوره پوره کار بدل تیارې کوي او خو بدل تازي کوي دوخې تازي کول تر قدا چې خو خوراک ولور کور کوي چړي ور کوي پپایو کې امنډ ولور کوي چې دی وایو وخت لرشي نارای شي چې دا منډه خولې ستړي کېږي نه زامر تزمیر ویل کیږي تا دې کول تا هلکا په منډه منډه ورکه نو سینې غټيږي خپې نره کیږي او خېټه وړه کیږي دا بیا ستړی کیږي نه الا کل تعمیر فهره او تاد یو خبانه ان دور شوق کې وای چې پوره کار باندې فرتیاره خلک کوي یا تین راضی به دا وخه د هر یو فلنلار عمیق جوړي فجو ته په دوار باندې وي چې خلک مراله چې خلک سور ګڼ چلن کې لار فلنيږي عمیق ته په دی وي چې ډیر خلک راضی نه نه دوړو باندې څه کده کته کې کته زی زبکه کته کې غاده لار کته کې مطلب دا چې ډیر په شوق باندې به خلک روان دي ته دا نو کا لیا شادو منا کلام به فار چې حاضر شي چې فائدو د فار چې دی لدی دغه راکی یو موس په سل یو په سل دی دغه هر یو عبادت کرپا دی او دا د شرک یو په سل باندې ډیر دیت دغه دی پکې فائد دی پکې لیا شادو منا کلام به فار چې حاضر شي خلک فایدو ته چې دی د فار دی دعاګانې خو خبرې ګرځا ویس کرس بن الله فی ایام معلومات آیات کې نوم د الله فاروز وش بیر کو علامه فاق بان رضا قوم چې خراب کرکه دی ته الله من بیمت الانام د چار پان چې قربانه یو کیلتا فکلو من اقینا فکلو نخری دینا وطعو البائس الفقیر اخرائی پنا امیده مختاج بانده ادعیمو امر ده و امر ده وجوب نرگه چی خام غیب خلق ہو رو مطلب یه مستحب کار جی خپلا مخرا پا بنور مخرا وا ابائس الفقیر نا امیده فقیر دکا بعد فقیران چی غدیر نرانی غریب دلو که دمری خود چاہتا ہوا اینا نا اکثر اگر نا امیده سکول رو ورکای نا ابادی چی غیی اخلی وادی کری ار چاہتا نو اگل ورکول خیر خدی فوٹو لمخ کیا گا فقیر لرکو چا گوارینا سو ملت لو تفتا ہوما بیا خام خالر دیکی خیری خپل او خام خام پورا دیکی آغا کام چی پدان لازم کری دی ولیت توفو او خام آغا تواب دیو کیو دو کور بخوانینا یا دو کور ازادنا عتیق ازادتا ہوما دیا کتری امر کردی یو دا لیقضو تفتا بل لیوفو ندرم بل لیتوفی بالبیت الاتی دا دری امر دی یو خیری دی آغا بدنی دی یو خیری ظاہری لکه بدن بانی خارد دقا خارد ریوتی یا پا بدن بانی خود د سړی د غوتی خولتی او د خامې دي در مکونه لوي شوی برید لوي شوی د ترخونو وختل وي شوی زیر نه په وختل وي شوی ا دارنګ د سر وختل وګونو کته شوی نو دا هم صفای دا ول دی نه د احرام تړ نه مخ کې ځان دې صفا کی او دې لام بي نو کونه دی واخلي د احرام کې بیا نه کیږي احرام کې بیا نو کو نه شي اغسته لام بل شي فنور نه شي اغسته ویخته نشه هسته او نکونه ویخته دا دی پا کار تر ابتکی اخدی که ابتکی ریم چه دو ابتکی خام خاخدی که دو نواری بیا تر گناهگر چه سلوی اختر دو نواری بیا تر گناه ده نو مطلب ده نه چه ده احرام نمخ که ده دان صفا که یو خدا ده نو ده خیلی ظاهری ده ده کافران مکسر که زان صفا که یو خیلی ده چه غم معنوی ده اگر دا قیدی خیره ده دا قیدی گن ده لکا قیده که دهی چه بزو قادر نادرشته بزو مشکو کشاشته داتاشته اول مالک دا خیر و دستات شرشته نو دا خیره ده لکی مطلب چه جسم چه تال تا تله نو ظاهری خیری خدا نه لرکا ترخونه دو آغستا دنامه لانده ویخته دی لرکا دارنگ نکونه دو آغستا برید دو آره کرد خده وکړه او دې نام بل خو یو هغه باطینی خیره دی دا عقیدی خیره ګن عاملر کا کنه تورو ته چې یا رسول الله مراد تورو ته چې یا پیر بابا مراد تورو ته چې یا غوثر مراد او دا خیره ختم کا کنه ته دریاب تر اغل توحید نو سړی سور بند لګي چې دریاب خو ته لاړ شي دړې او ګنده ته له ګنده ته وفات راشي ته توحید مرکز سره رسیدلې نو اجیزه چرا دی نو ځان سره اگر گردون فریدا پوش و ذان ترا توحید را و تزودو فإن خیر الزاد التقوى یوم من ذکر چه جیت تر راضی دار تو تو شر اورا بهترین تو شر چکم دے اذان بچ کو نشر کر یوم من ذکر و زود بخرا کی نو ثم لیک دو تا پتاو بیا خام خالی لکی خرید شرک او کفر اخ خپل د بدعاتو ګندر کا ادوی ولی ولی فون دورا اخام خا پوره دی اغه احکام چې په ځان لاند کړی نظر اغه حکم وی چې په واجب نی دی په ځان واجب کله کوي رضا په میاش کې درې روزي دي سما یا وای دبا چې کوم نه درو دی بس سر رکاته نفلو نه کومه یا وای رضا په میاش کې یو زر روپیا دو در روپیا لد روپیا خیراتی ورکم پا دبا لازم ندی پا دبا نخو لازم چکن پیزه موزو ندی پا دبا روجی لازم دی پا کال که اونت تیسیاتی سا پا دبا نی حج لازم دی یو پومر که دی پا دبا لازم کش که ار کال بدا حج کن دعوت واجب نو پا دبا دار واجب کرده یو اسی ار کال حج لازم دی دی خیر دی او کدایوی چه دبا ار کال زمان دیو بی ار کال زی یا داوی چې دبا سل رکات نه پلو کوم اوس کده دا سل رکات نه کوي ګناګاری کی ما داریا وای چې میاش بدرې او چې ته بیا لس بدی سما فار میاش کوي نو په واجب خو دوی فرض کړی دی په دوه پزار باندې فرض کړی واجه نو دا کرانګي بعد کارو په دوه پزار باندې ان ته فرض د پخلې باندې وې دي د تار ته وې لکه مثلا دوی چې لبیک اللهم لبیک لبیک دا لب لب معنا بیا بیا راتلم حاضر دل حاضر الله د ستا په کور کې حاضر شیما نو سمانا دی کې دی وعده کړی دینه بعد به بل چا دربار کې ناظرې کما کینا درگاہونو ته باندې زم دی کې دی وعده وکړه چې الله ستا دربار کې حاضر شم نو د پدې کې زمنن یا وعده الله سره وکړه چې الله دیر آباد به د بلچا دربار کې نه درې دارنګي د دغه دغه د بیت الله نه چکر چا پیرو نو د پدې کې وعده وکړه چې الله تر اوسه پورې ما چکر ډیر والی د بابا ګانو د دربار دربان کې قبرونه الله دین آباد بیا د دربار نه شاګر چکر نو ما چکر می صرف سره کور نو دارنګ د اجر سوت خپل کو د پدې کې وعده وکړه الله تعالی چ الله دین آباد بل چا غټي نخکلو ما د بابا غټي میټور مر خلګړي نور و نخکلو دا د هدا د بیت الله کې ابي زمزم اوس کړو نو دا د پدال لازم کړو چې دین آباد بل چا وبو به تور تبرک و نس کما د فلان کی بابا چینه ولې انګل بابا چینی آینه به تبرک و نس کما نو چوت هغه دې پورا کړ چا دې وې نو هغه پورا کوس کړ حاجی صاحب اوس ولې نور چینو بس کې ولې د نور غټ خوله او ول تو اپر کې بابا غانو ولې توف بیل بیت لطیف او خام خا تو اپ دې کې د کور پخوانی پخانه دا کدا پخانه ته مې وې چې دا دنیا آبادې دو سره سره فرښتو باندې الله جوړ کړو کړو مې ځلوانه بیا په دوی نلوان آدم بابا غالبت جوړ کا یا جوړ او وخه رنو علی اسلام په طوفان طوفان کدا اور دی نو بیا ابراهیم اسلام نو په خوانه او ته پدی وای دا نور کور جی دا رست دی ان اول بیت او ذل للناس الا الذي ببکه مبارکا انظر ذی عمران کدا د صدر او صفاره کې رومبه کور به عبادت الله دغه مقرر کړ یا عتیق آزاد د جبابرونه دغه دا کې دادا همیشه آزاد راغله دا چا قبضه کې نه راغله آزاد دی شل قران رحمت الله علیه چې په دوی نلبانه تلو حجلا او شیخ ابراهیم سره ملاقات شو بل ما ویلو چې شیخ وته کتاب ورکاو غوې دا دا خو تا بالکل زما د بابا په شان نکله نکه په شان دی شیخ وته نه دا شانه ویواله بیاغه توحید ثابت کړي په احادیث باندې الګ په احادیث او احکام ثابت کیږي توحید په قران ثابت کیږي دا کتاب چې په دې توحید ثابت شوی دی په قران باندې او استاد بابا کتاب چه ده کتاب توحید نو هغه توحید ثابت کړی دی ټیلو د قران اتونه بخښته خو زیات تر په دې ثابت کړی دی او ماشاءالله ښه خبره بیا هغه شیخ توي چې دی ته دغه وکا په خپل جبه کې د مسلمانانو ته تقریر کا اچھا تو تنگار شرد پیا شرکیات کری شیخ دا آیاتو نویلو حدایاتو نا او شیخ ابراہیم اسمع من شیخ قرآن شیخ الباکستانی القرآن بطرد جدید او آوری دا شیخ پاکستانی شیخ القرآن نا قرآن کریم پنوی طرد بانی آوری شیخ رحمت اللہ علیہ دا آیاتو نویلو یل ایا خلکتا شیخ راغلی وصال پر ملک دنگ بیلدوگ ننو نای نه بچا پیر ټول دې نه وی کنه استاد په ملک یې خې چینې نه وی خوږی خوږی وګ وواله نه وی د چې وی نه بس کله وی کنه نو ارته ګټې نه وی تورې ګټې ابا خو له کړې وی کنه تا ته خبرې تا شو دې تواف کو تا ته الله تر وعده وکړه چې ګور نور کورن تواف نه کو بیا تا چې دا وبوس کړې ته الله تر وعده وکړه چې چینو به د باباګانو چینو به ونس کو به تور تفارو کو تا چې دا تور ګټه خپل کړه نو تا دا وعده الله تر وکړه چې د نورو ګټو د باباګانو ګټې به نه ښکلو دا وعده اوس پوره کوي که نه او خلک تاسو چې کلته لاړ شئ تا شیطانان په ګټو ویشتې دي شیطانان تاسو په داو کې دي دغه شیطانان به تاسو ګډوډوي اته نه چې لاړ شئ او بیا په زړو دغه لګیا شئ شیطان به هم ګډوډوي ودایتو شو قران ویلو ثم لک جو تفتحو بیا خامها لری کی اغه خری خری خپل خری د بدن هم اوس خری ده اكيد ولئتوفو اتواب دیو کده بیت الله شریف ولیوفو اپوراد کی نزور اما اگا احکام چه بزان لازم کردی ولئتوفو بالبیت العتیق اقام خواه تواب دیو کده بیت دکور بخوانی نا ذالکا دا احکام پورا کول در بان لازم دی پورا کئی دا احکام ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله او چې چا تعظیم کو دي عزت مند ته الله الله تعالی عزت ورکړي جماعت ته مشر دے عالم دے قران طالب دے الله ولی عزت ورکړي چا چې دي خلق عزت وکړو دا قربانی ده وهو خير له دا تعظیم شعر الله دا غور د لاین در ربی په دې در ربته ده وهلت لكم لكم انعام اروا کرشی تا د فر چر پایان رد کل تحریمات العباد جلال علال کڑی ولی پدان را بی الا ما اطلاع علیکم دا بیان کئی دا تحریمات اللہ مراغا چلو سیش پتاز مان دیگا علال ندی غرام دی فجت انا بورشتان نظام ذاتی دبولنا من الاوطان یعنی درگان دبولنا رد کئی دن حضور عباد رجس گند یو نجس دی نجس ام گند تو ایخو آقا گند چی نبوینه دی او رجس آقا گند چی نبوینه دی لکا سوتا غل بل بول امن الاوطان دا من بیانیه دی رجس چی دی گند من الاوثان یعنی درگاه نو درگاه که کم نیف راتا درگاه چه فراتی کم حلوالا حل قرآن بابا نظر دی یا ریجی دی دا گوار ریجی نی دا غل دی غل گن دی سورت انام کتاب دلست دیو ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ادم رجل كيسكين ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ابو خليل غشينا یاد نکړي چې نوم د الله پای باندې د الله په نوم نه د بل چا په نوم باندې ومنل شي و انه لا فسق او یقین دا ګنده ګند د الله کو به باندې شي و ان الشیاطین لا یوحون الا اولیاءهم او شیطانان چې دی وسوسه چې خپل دوستان ته لجادلو کوم کتاب سره جنگو کی جو تعالوا تقولوی و ان اطعتموهم اداقه په تو ته ولود وکنه او که تاسو ومنل شیطانان تو ته حلواوی یا تا ته ریجوی دی انکم لمش ان راولکم جمر لام د تاکید مشرکون جمع تاسو مشرکان دا نه چې کوو دی خوړو نو مشرک شي نه که تاغه د ګندو نه ته مشرک بولی سه فایت نه ورشتا نو ځان مزا ته د ګندګای نه مینا رسان یا د ګندګای درګاو چې قران یې نی ویلې د دې درګاو ته خوري مو پته ته لګي لکه کله چې قران وای اوس نو ور شي تاسو کنه درګا ته بالکل تا د قول ګرای دا غری چې نه ما دا حلوا نو تاسو وګورئ قران کریم سپیګ می کولاو کی سړی دا سترګ ولا کولاو کی دماغ ولا کولاو کی چې قران نی ویلې نو دا انسان د چرسینو که شرک کې بلاد کې کفر کوي وجتنبو قول الزور اذان ساتي د وینا درونه چوي یا رسول الله مرد یا رسول الله مدد اپ را مدد کیږي او مشکل کو شاره داتا دا اهل دروغ وینا ګان دي ځان ساتي خنفا لله یا دا دوار خنفا لله غیر مشرکین بی دا دوار حال مؤکد واقع شوی دی د فجر د مرشتنه مطلب دا نه چې ځانو زادي د ګندګای نه درګه کې د درګاو د ګندګای نه خو په داسې حال کې چې رد کول کې د شرک بیان کول کې د توحید خنفا غیر مشرکین په داسې حال کې چې نه تاسو د صداران جوړو کې د الله تعالی څوک تش په دې نه کیږي چې ځان د رب به کې رد بکه یا دا خنفا لله دا خبر دا کانا محضوفا ده اکونو خنفا لله شی تاسو رد کون کی دا شرک بیان کون کی تو اتخار دا فرد اللہ و غیر مشرکین فدا تیار چیزنی تاسو ایسا دارا جوڑوں کی دا اللہ ترا ایسو کم چی ایسو دا اللہ ترا شرکو نہ کر رہے اس مثال پیش کئی چې شرکو کې د انسان مثال څنګه لري او ما شرک ویلا چې شرکو د الله رب ول چاته आवाज او کده ول چاته نتو نه یاد وکړه فکأنما خر من سما ګویا کې دی راو ور دي دوباره نه د چې لا اله الا الله ویلو محمد رسول الله د په اوچت مقام باندې فائدو د په اوچت مقام در پیغمبرانو وارثو د پیغمبرانو امتیو نو د په اوچت مقام نو چې د کله بل تاواد وکړه یا بل نه دنیا وکړه دې دا اوچت مقام نه کتر اخلاص ذلت تر اور پستای تا فکأنما خرب سما تبوا چرا او پروت دې بل سما ده بر فتحت فوتر نو بسمی بسمی کدل مارغانو لکه لاره دی پلا ربان او لکه یو دغه یو شیره یو میخه نمرا شوا یا یو غام را شوا بیر دیل حلالو نا یا اسپا یا خرم را شوا وی غردی خلق کن نو دا مرغان رای ده که جای من جای او دا تینا دا یخوری او چیکار چیکار کن نو دا میسارم دا سره لکه ده درگاه تاو رسید ده درگاه تاو رسید دا منجوران ترا فرشی نو څوک ستو کې خدای دې پر راخی راشه بیبی راشه راشه هغه د تورشه اڅوک دې راخی راشه راشه خان راش دې تر راشه دې تر راشه دلته پیسې وګورو نو بس بی کی عزت ولا خدای خو کی پیسې ته واخلي او تا وی بیر یو قرض او قرض دې لاوا فزای جوړ کې بیا پلار دې هر څه د درګو نه په غرونو کې وی پیر بابا یا بل بابا یا کاکاتم پا غرونو کی نو چی پلار دی لارای واولی او کتا غرون دی یا اورت یل تکي نو منجوران درا پنشي دوی خوري یا پلار باندې غرديږي ادا گنجي منجي خوري نو مشرک دا حال دي ذالک امر الله دا حکم دا الله دي چرته شرک کوي بیا ته توحید کوي او مې عظیم شاعر الله او چا تعظیم وکړ دې عزتمنو دا الله یقینا دا تعظیم شاعر الله من تقل قلوب د پاکوالي زړونو نه دي د جمعه تعظیم چې دوه کینو په دې پوه شو دا پرخه پاکواله دي حدیث ګرا دي اداره ترجولا کلتره او سره ویني تعاهدو فل مسجد چې په جماعت کې کوشش کوي صفائی کوي فشهدو له بالایمان اندې سره به ایمان گوایو کوي دا رنګ د درس گا دي هغه صفا کوي ګن فکه نه ورته دي سره کې ایمان ده ادرس گا چې کومه قران په اندی کې په ګندونه ورته کاغذونه په کوم ورته یو لیکل کوي په زمو کو باندې په دې حدیث لري په ایمان کې قصور ده دد په ایمان کې کټ ده د ایمان کې نه ویو دا کې د قران بیان کې د جمعه ته چتوا ده په دې او قران په کې بیان دي کنه توحید په کې بیان دي نو اره غدا چې غدا کې توحید بیان دي قران بیان دي اره ګن ورته اپای ګره فضل خبرې کوي دا په ډېر ایمان نشته چې په ډېر ایمان دې به خامخا د جماعت اده درځه باندې د خیال ساتي ذالک دا حکم د الله دی چې تعظیم شعر الله کوي او مې عظیم شعر الله او چې تعظیم کوي ذات مند د الله د عالم عزت یو کده قران د عالم د طالب عزت یو کوم فینا من تقل قلوب یقینا دا تعظیم انشاء الله د فاقوال لرونه دي لکم فیا طلب دي قربانو کې فائدې تر نیټه مقرره پوری ثم ما هل ال بیت العتیق بیا دا د حلالې دي قرب خوانی ته دي مینا کې بالا دي ولیکم ذکر خلق بدن سر تربی بوته اتبودینا په جیس کې به وایي څنګه بوزان ته مالته بیا وایي ځانه کګړ اخلي کوخه اخلي کار څه اخلي ولکل امتنا الفاظ دا دی امت ګردو نه منګا زائد قربان منسک یا خزر اس به ظرف دی ان زائد قربان یا مصدر دی منسکن مصدر قربانی قربانی د الله تقرب یو ذریعہ قربان شه ما تقرب به الى الله المال التي يتقرب بها الى الله اغه مال چې سره په الله قرب حاصلې ولكل امه جعلنا من سكن هر فاردار امت ګردو نه منګا زائد قربانه یا ګردو له موږ فاردار امت من سكن قرباني چې الله دې بزاندې کوي لیاسکور اسم الله علی ما رزقهم دی فارچیات کی نوم دا اللہ فاوان چی خوراو کردی دیتا اللہ من بحیمت الانام دی چرفان فایلا حکم الہ واحد واجت روان ساد واجت روان اکیو دی فلہو اسلیمو نو دی اللہ تغاڑ کی دی پا تاریمات اللہ بانی اپا تاریمات اللہ بات پا دی بان تفریو کردی الہ حکم الہ واحد پا شرک فعلی ما تفریق ہے شرک اعتقادی فلو اسلمو نو دی اللہ تغاڑا کی دی و بشر مخبتین ازیر ورکی عجز کون کتال چی اللہ تا عجز کون اللہ دینا عجز کون کی اللہ تا آکتا نیدا ذکر اللہ کلشیات کلشی اللہ یعنی دی اللہ اوکم واوری وجلت قلوبو پیرش دنونا دی عمل تا تیار شی والصابرین او کلکی دن کی دی فاغ مصیبتون شدی تورا سیگی پا دین کے کلکی دانا چی مسئلہ فریدی پشا تخت دی کلکو لاری والمقیمی صلاة او جاری کرو کی دن مدو نوی او بعد دا مالا چی مورکڑی خرچ کئی پلا دا لاک خرچ بم کئی والبودنا بیا بیان نزور اللہ او اوخا گردو لیمنگا دا لکم ستاستا ویدارا من شار اللہ دا د نخود دین دا اللہ ندا لکم فیا خیر دا دا پا دی که خیر دی فس کنز من اللہ علیہ سواف بیاد که نون دا اللہ پا دی بانی پا دا زیاد که چی پا دریو خبول آلی سواف سافن آغاز توی سافن آب چور تو راشی صافین اسو سات کی صافین اغا استوی کله یو په برداشت یوریلا دا نو کې په نسبه کله ګوري مطلب دا چې مالک ته مالک د تیارم کو سرهګه ګدران کو سرهګه ودارنګ دا اوخه چې دا کیند یو خپل او تړي مکه نه ابیا په لګرو کې وای نهر اوته فدا تیار کې چې بدرو خپل اړوي یا ثواب سربیت وای پدا تیار کې چې سربوي نه خسر بوخه پیدا وجب جنوبا فسکل چولگی پدم کبان اڑخ دے دیو غور دیگی او غور دیگی ساتھ ہو دی او تا تینا بیا سرمن او باسے فکلو نقرے لدینا او خوراک ورکو القانع نقوختون کی تا قانع چی سابر دے والموتر او غوختون کی تا اولی قانع کا کم چی نباڑی اگل اول ورکا اگل نر سڑے دے اگل بلن ورکا خیر دے کذالک سخرنا لکم دکرگی تاب اکرام انگ دا اخستا و دفارا لالکم تشکرون خامخا تا شکر را کئی دا اللہ اخطا لالا تاب اکری دا انکه اخی وزار املا اکرا نظر که سان بمتین گا نکی پا توپک باری بیولی نور و نور تشتنیشی کرده اخی که دور تا کت با اخی چه مالی دلی پا کراچا که وزار دا ترکون آدوا دو دا تلم سوکر آگلو دا کلی و سوکر ناغی سر لارم نو باران شو یو ٹرک اولاد لوڈ دو تو بورای پکی را راکت ٹرکو دو تو بورای پکی یو دو اوخ کراچا که دو اوخ دا دغدی ریڈی اوگدی اوگدی اوز خدا چشتیو کتو منوی در سدلار من غمخ کدی رضیاتو سل بورای پکی خودی اوخ پسی ناڑی تیرار سل بورای پا اوخ پا اغر ریڈا اغر ریڈا دا اغن اغن یو ٹرک تو اڑاما شوان ٹرک اولاد اوگر ادیوخ جو چی زورو کن اخپی دقی اخپی را ما تکر پر مکر اچی زورو که اکینو که اگر ٹرک امدان سر روان کن دو سو بوره پر ٹرک کیوی اصل پده کیوی اٹرک دور زور ده پوخ کن کده زور کنی ده بس او قابو کنی نو خوال اللہ تال تابی کرده یوڑو که موار پدیدا که پرو دیم ما شم نیو لیده ما خینا دارنگی غیه تال تابیر کرده طول اللہ تابی کرده تالا انسان خود غیه ده تا قتم نده ده خر ده کنونه که خر و ترانیخ شد دا ټول الله تابع کړی کذالک سخرنا دا کرنګ تابع کړې من دا وخه ستاسو لپاره لا لګ تشکر خو خا تا شکر ادا کړی دا الله اوس ترغیب ورکه اصلاح د نیت ته یعنی قربانی چې کې ور پکاټه بنارای نه په کار ورځ ځړې په کې خپل قربانی وګوري خو ته دا نه چې ریا ده کوي چې خلکو چې غټه قربانی وکړه یاره ډیر لوی سروي لال کړو دا کنه غره الله تعالی استخلاص رسی وړو کې سروې دي خوچدای چې اخلاص دې ټیکی لینا الله لحوم و هر جنرتی کې الله تعالی واخد دی وخه ولا دما و او نه وینې دې وخه ولا کېنا له تقوا منکم لیکن رسی کې الله تعالی اخلاص تاسو نه اتر شهره پاره عمر کې اخلاص انما الاعمال بالنیات یقین دا مال قبولیت دار مدار پدیتونه کنیت دی دا دیو اچالا ما رداشی موسکه اللہ با نرداشی اکنیت دی دیو چه خلق ما تا شیخ وی ما تا خلق نیک وی او تانده تورکری دانا پا گٹو بانی انو دا مول دو کرن نکی حج دی دا فارکه چالا ما نرازی شی کنا نواجشتے او کداو چه ما تا خلق اجیسه بوی دا ما دکانداری خشی دا گرنشتے قران دې د فارغ چې الله مان راضي شي ادا الله مخلوق ته خیر وزټی کړه او کدا وای اجر ما ته خلق عالم او شه قران او بیا هم به څه نشته کوله هر یو شي کې نیت چې کوم ډیر زیات ضروري حدیث کې مرادی ان الله لا انظر الى صوركم هو لا اموالكم الله تاسو شکلو تاسو معلوم ته نګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ساتھ رون تغوری استاد ما او ساتھ عمل تغوری چا عمل پتر کر سنت کے اوڑک دی اخلاص تے کنا ادی وے نبی کثیر ذکر کری فتصفیر سور دی بقرہ 111 در نہ وے و ان لل عمل متقبل شرطین دا عمل قبولیت بار دو شرط دی یو احد ما ان یکون خالصا لوجه اللہ یو شرط دا چې خالص دا الله رضوان فارق کموز دے کروجرا کذکات دے کہج دے که قربان ده والثاني ان يكون موافقا للشريعه ادم شرط کړه ده چې شریعت مطابقي پای کې نبی اسلام د سنتو رنگ وي کډیر وی خیراتی د پیغمبر د سنت رنگ پکې دي یې په لومبار د مړپړی په ځای کې یا په درې مرد کې اصل ویختي د پیغمبر په طریقونه او دا کا فائدہ نه کوي او کله پیغمبر په طریقې کې لیکن اخلاص پکې نشته د الله رضا پکې نشته بیا موږ قبليږي نو د عمل له قبولیت په دوه شرط یو چې اخلاص وي نیت صحیح وي او دویم دا چې په طریقه پکې د پیغمبر ته دا کا باندې قبول دي خان د دیو جنا کله چې د حابیل قرباني قبول نه شو دا غوي زتا وجنما او ته ما ولي وجني انما تقبل الله من المتقين الله د متقين چې ځکه اخلاص لغي تا کې اخلاص نو سره قبول نه شو ادم په عمل کې به اخلاص او ولي غصه شو سوره مائده کې تاسو دوستي وو افوشه ودارنګ انتم لیلا لا لحومها هر دې نرثي الله تا واخذ دي او خيره قربانه انا وی نه دې کډیر ویل دوی کې اغړ سارو دې اغست دې بعد خلک ګډان اخلي په دولا کا بدري لگا پیزو لگا پلس لا کا ګډ اپ اخبارو کې راځي لان کی خان پلان کی کارخانه دار دې کوم نو پلس لا کا ګډوا نو دا خود ریا وکړه کنه ها دارنګ غړ سروي اغستره په پیزل کا باندې وای اغستره خپل اوري ګرځي دا په پیزل کا اغستره او کړي غلطه ده اقیده یا رسول الله به خور کې څر د خلکو کړي یا رسول الله یا رسول الله مو ردي غړ غړ سروي په لار ګرځي امولې سه بتوي او چې سور غړ سروي دعا غسه کنه ان دور فک فائدہ ده خبر دا وي د غړ سروي سرمن غټي نو مولار سرمن مولان ورکه نو تا کې سرمن بیا ګرانه خریدي د غټ سروي ان مولا و دغه نو چې ظالم بچي ول عقیده سمکا چې عقیده دی غلطه نه نو کته د اتداتین غټ سروي واخلې او لس سروي ولال کې فائدہ نشته نو به شي چې کوم دی هغه عقیده ده بیا پای کی طریقه د پیغمبر ده چې عقیده دی ټیک دی یا طریقه د پیغمبر دی ساغ عمل ساغ قربانای مربانه اصل لرله بولی سے بوتائی وایرا دا دغه کنا دا اعتقاف اعتقاف ګډیر سوال بده اعتقاف خبر شروع شي دی او تر ازوا دا وته چرته نو چې د قرآن لور شي قرآن دا کوي دا وته نو چې قرآن نه چې کله خو سم شي خپل خو ته ایمان در کې نشته چاته وای دا کله خبره وتا کې ایمان یې خپل پوی دی مولیان خو بل ته نو وای ولیک بیا وای نو بیا به خلک وای چې دا پنځیره کله چې ما امامته نه لري کې بریلې ادان بدتیان نو خپل خوده شي ویل چاته نو ظالم دا خو ته چې ګلبار دور شي دی تا کنه دی کوڅه کې دی سلورن نمبر کوڅه کې د قران درس کیږي یو ټول ناز په ټي وی تا او روزه پیلاندې یا غپونه لګي یا چکر وي وته وای کنه عقیده به سم شي نو بیا به توای چې سر سرسای نو سر سرسای نه کته ارث او سرسای نه قبليږي دا عمل له قبولیت ورته بشر یو سیه عقیده صحیح قدر پا قرآن مانده او دویم صحیح عمل دا پیغمبر طریقه چی پکی سوال رسن نو دی باوتا یه را قربانی ده کنه او حج ده کنه حج چی دو که فاکس ده نو خود عقیده سمکه کنه غریب لا چی پانچی لگ روپای تی لگه پا جوانه ابی اوتا چی مالا با که خیر گواره کتاب را هده و یاو کنه و را هده با کتاب آو کنه نو تولی کی و روح المانی با را هده و را هده ما قرطبی و راڑی و ای خر راڑم و چا دای قرطبی جواد دا شن کی داو ناغاٹ غاٹ کی دا دور دنگ یو چی دیر سی روا دی دا جی سبستر کی تور تور چی خوالتا مولای سب سر روا دا کڑا اس کنر آوڑی نو بیا وشر میگی نو چی دای راڑی دا دا پیشل پیندش دا روپای پیداو لگی دا جی سب پر آڑو پا کرا بانیو پا غصو دلتا مولای سب پا پیند در بان پا پر بان خرس کی نر بچے خالق وقت پا داو کنا دی کتاب راغله مولای صاحب دا نو ته مولای صاحب خرڅه اخر ته په دوه بلز را او دا څه په دا د پدیر په مو اجي صاحب ته ورته انو کتابونه پر اواړي او اجل ورش اجل لیک دم په دم باندې خدا نو چې خیده ولا سما کا چې قران ته کې نه راشه کېده د سما شي یا خیر ذات قران نشم به ما نه راځي یا ما کې ما نشه د قران بیان کوم جمعات کې دا دغه فضل اعمال بیانومه ځکه زه یریګم نو دوره خو چاته و چې ورته دي چار نمبر غلای ته ورته چې قران زکه نو بیا د حج موسم را روان دي نو حج به سم شي دا ته نو ظالم بچي او د غټ قربانې نو حج د ورشې شاوت اعتکاف اعتکاف قربان ولې کوي هغه چې اعتکاف کړه اجام لا بیا لول خوراکونه را دي اندم په کې خوشي وته دې مو سره خوراکونه کوي او ډوډۍ ورډي رضيا تر دي ډوډۍ اوچي بیا دغه نه باندې خرڅي اختر نه بعد به اوچ ډوډۍ خرڅي من دو ډوډۍ به خرڅي کی پای باندې پیسي وکړي د ټول عمر کار ټوټ ګډوډ خلک ته باور رات کو جمعهتون قبضه کړی نخپله توحید بیان نه بل چاته لیک نه بل چاته فرید نخپله قران نه بل چاته فرید ظالم بچي لینا اللہ لحوما نرتی گی اللہ تا بخید دے قربان ہے انوی نے دے لے کہ رتی گی اللہ تا اخلاص تا دونا سی عقیدہ سی عمل کدار کا سخرن سخر آلکم دکرن گی تابع کرے اللہ سر پردہ اوخا لتقبر اللہ دے پار چی نوی کرنے اللہ پاگا من توفیق در کرے تا تا دی ایمان ایمان توفیق در کرے مسلمان فیدا کرے یا ہندو پیدا وی سکھ پیدا وی مشرک پیدا وی اللہ خپل کتاب تکیو لے موحد من خپلا زمان گر کیدی خم گاڑی وڑی وی نا اللہ من اللہ توفیق رہا خپل کتاب تکیو نو دو آقیدی رل سامی کری و بشر محسنین ادیر رو کنے کان تکیو نو ادیر رو کنے کان تا محسنین چی بل سر احسان کئی دغنے درې مېسا ختم شو دې ځان سره مېسا ترکه مې چې قاری تلاوت کړې ده حوال دي کې تمهید ذکر کړي دو پارا جهاد سره د علت د جهاد دومې آیا چې تمهید هم ده ا دې کې علت د جهاد هم ده بیا ترغیب ورکې جهاد ته او کوم د جهاد ده بیا تسلی ورکې بیا تخوی دنیاوی او مور مسلحات العقلیه اول تمهید ان الله ذات تمهید کی تسلی ورکړي چې ګورم په مسلې بیان کړه اوسې نه مانی مقابله کوي جهاد سره کا دې د مېرې چې دا ګڼ دی او طاقتور دی او بچان دی الله به تا بچ کړي الله به بچ کړي ان الله دافع عن الذين یقینا الله دفع کوي دا کتان چې موږ له مثل به ورور سشد دفع کوي شر د مخالفینو ان الله يدافع شر المخالفين عن الذين امنوا يقينا الله تبقى شر المخالفين اذا كان جو ایمان لما سلا تم سلا بيان تد شر جوړي کنه نو الله بدري شر ختم کی كلما اوقدوا النار للحرب مکه ترجو په سوره مائده کې غالبا كلما اوقدوا هر کله چې د اور بند کې د پاره د اور د پاره د شر نو اطفا الله بغور بند کې کما ایت وي کما ایت چار کله د اور بند کې سر مایدا کې وو ها چون سره ها کله ما او قدو هر کله چې بل کې د اور لیل حرب پر جنگ خالد تر اولاب ته چې پنځ پیرې دی اولیا نه منو ادار منو ګره الواته غلو وی اداوی نو اطفا الله من بن نو مړ بکی الله دا اور الله په دا اور باندې غم به نه کې ان الله دافعهم یقینا الله دفع کوي شر د مشرکان وان الذين امنوا دا کتان چغی من له مثلا بیان دي توحید رد شرک پیری کوي رد کوي د نور العباد ان الله یقینا الله دا علت جهاد دی یقینا الله مینا کې دا هر یو خیانتګر هغه مولا چې مثلا بیان دي دا الله دشمن دی کفور دا نه منونکي منکر امی هغه مو امی چې نه منی هغه مولا چې خوان دی نور مثلا کې خیانتګر دی اکه مثلا چې اصل دا چې پیغمبرانو هغه کړه غنه بیان دي دا د الله دشمنان دي او کو تر شر او کو تر جن اولنا للذین اجازه تو کړی شه دی اذن اذن القتال اجازه تو کړی دی جهاد د فاردا کتان قاتلونه چې د تر جنگ کول شي بیا نام ظلمو دا ملت په دی وج باندې چې د تر دا د مظلومان د تر ظلم کې د جماعت دی شړی د مثلی نه بندي الله اجازه کوي جنگ کوي وان الله ايقن الله پمداد دی باندې خامخه قدرت والا دی الله بر مدد کوي الله دا تو دات کې چې ظلم څه شو دی تر څه شو دی حقيقي الذين اكتان دي اوخرجو من ديارهم چويست شو د کور خپل د دینا بغیر حق به بيد سه جرم نه الا مگر جرم دا او چې ان يقول وي دی ربنا الله رب څنګه الله د جرم تک دی چمو یو الله د ترامې په ګشارې مخلوقات ته پیغمبران عاجز اولیاء عاجز فرښتیا چرې د قدم مون جرم دی د نبی اسلام جرم نو صاحبم تکو چې بیت الله نه استو د مکه نه استو د غیر جرم د کو زمنګ د ملګروم د کجرم چې د توحید بیان نه دی یو اختلافي مسلې چړي الګدا اختلافي نه دی هدا اختلافي نه چړل د مدهنت ته ګورې ولو استخذيت في في الختان ولو لا دفع الله الناس او كجرنا ده بقول ده الله خلق بعد بعد مشركان بي بعد فبعد مجاهدين سرا فبعد مجاهدين سرا له دمت نخام خ له دمت خام خ نړو نشي بوي گرجی دی سایانو و بیا اونو او کدی سید یهودیانو و صلواتونو ایواد خانی را صحابینو و مساجد و جماعتونو مسلمانانو که دوری فاکنون دا اللہ دیر بیر توحید بیانو ایسار کدا چلی بیا ٹھیک شو ایسار کدا روڈ گاڑی جی کا نا اندے دا میسنگ میسنگ کئی انا بیا چھ لوگوں نے گرم ش بیا ٹھیک شو من گرم بیا ٹھیک شو انشاءاللہ تا خبر کی گئے ما خیر خیر ٹھیک ٹھیک من ٹھیک من ما تا پتا بیمار نہیں ما خفا کی گئے ما ودا دی وقت کی بس چلی دا گن جمع شوی پر سینہ بانے آ رہا ہوں ادا دا قرآن را بده بگم او دا قرآن نبیان دا ایسا نیجا ٹیک بی خدا دا قرآن کمال دی ولو دا دا اللہ ناسا دا دکر کئی چی بار زمانه که اللہ مجاہدین پیدا کری دی کاغر یهودیان زمانه ها کری سایان ها کری سامین ها کاغر دا دی مسلمان دا نبی اسلام دا امت زمانه پدی که اللہ مجاہدین پیدا کئی جیاد دا خلی کون کی جیاد اللہ دا کون کی دا صرف پار پیدا کئی که چرتا خلق نه ولاد خلی جهاد چې کوي توحید بیان رد شرک کوي رد بدعت کوي دارنګ لازم چې مجاهدین نه فرض معنا کوي نو بدعت یا نو مشرکان نو دور ډیر شو چې جماعتونو کې به د توحید نوم چا نشه واستوي دارنګ په ګرجو کې به چا نوم نو واغسته هغه ته معنا کوي ولولا دفع الله الناس او كترده دفع قول ده الله خلق ده بعدهم بعد مشرکان بي بعدهم فبعد مجاهدين قا جاد دخلي ده قا جاد الله سده لهم دمت نخام خا وراث روان شوي بوي سوامي هم گرجي دي تانو فاغت مانا كي وبيعونا او كنيسي ده يهودانو وطلواتون ای بار خانی دا سابینو و مثال جماعتو نا دا مسلمانانو کیا دوری بای که نوم دا اللہ دیر دی که با چا نوم اندو آسته خدا خدا مجادین اللہ پیدا کئی دخلی جادم کئی شیطانانو سرا ادلاز سو جادم کئی شیطانانو شیطانان من گروتا جماعتو نام عباد دی این فدی که اشاره دا چه او خلق برنی سی جماعتو نام تاز موز کوئی کدا مجاہدین نوی دیکھ من دیکھ من تاز موزم نوی کڑے د بعد خلکو مجاهدین بدی شي اموزو کوي موزو کوي موزو کوي نو دا اموز به د پلارم نه وکړې کله مجاهدین نه په دنیا کې ولا انصر الله او خامخا امداد کوي الله من دا چا انصرو چا امداد کوي د دین د الله ان الله لقوي عزیز یقینا الله دې قوي ستا په امداد باندې عزیز بدله اخیستونکی دی الذین دا امدادیان د الله کسان دي ام مکنا فلر کجرمن زای ورگلی دا دنیا کے اقام و صلاح نجاری کئی بمون اور کئی بذکات و امرو بالمعروف او کما کوي په کارو چې شریعت کې مارو امنا به کوي د خلاف شریعت کارونه دا د الله دین دا چې کوي دا څوک دی دا به هغه خلک دی ته قدرت ملاو شي په ملک بادشاهي ته ملاو شي وزارت ته ملاو شي وزارت اعلی و دای به کار دی چې قامو صلات د دې به کار دی چې اته د کار په خلکو د جرګي د دې به کار دی چې امر بلارو اداره به قایمي اده یې نور کړ دا الله دین امدادیان دا دی په دې ملک کې دوه دل د ملیانو حکومت راغلی دوه دل یو دل مخکې مفتی محمود په زمانه کې نو کله جاری کړی دی کله د داتې محکمه جوړه کړې چې هلکه څوک موز نه کوي اندي سه یې سزا ورکوي د کاره موږ تاسو ورشئ کنه وګورئ چې اذان وشي نو بیا د یو سړی دکان کلاو فریدي یا د هوټل کلاو فریدي فتح به ولګي یا د یو سړی په لار باندې بیا لاړ شي چې دین وایي نور نه پوه شو کوم ښه موږ د کانو د مفتي صاحب حکومت راغلو نو کله په دې ملک کې اقامت صلات یعنی محکمه جاری کړو او د زکات محکمه کله جاری کړو یو خلکو زکات را جمع کړي او په غریبانو باندې لګي هغه یې موږ لرا کړي او مدرسو له ورکې موږ لرا کړي چې بلډګونه په جوړ کې کزا من دي که شاګردانو کټولو او کله امر بالمعروف کړي د توحید بیان کله کړي ارد د منکر کله کړي د شرک د بدعت کله کړي دل ثابت ده چې د دین خادمان د دین د دین امدادیان د اخرت نه دي دین فتح لګي دو دو حکومت را قران کریم دې خلق امداد کړي د دې خلکو د دې خلکو صفات کړي سوق د دین خدمت کوي امداد هغه به دا کارونه کوي دا غدې وي موږ د دین خادمان یو کنه ا موږ له وټرا کوي موږ اسلام رو تاسو در کښو دو دره اته کوم کارنامه خې دي چاته او که دوی چې نور خلکو نه شریف نه مزوکی لګي پوي کنه کیمران خان دی نو شریف دی یا پیپل والے یې نشل لګو ایو د دین خدمت نوم نه اخلي کنه ایو د دنیا خلک دی که غلط کوي خو خپل خار وکړي لیکن خلک چې د دین خدمت نوم اخلي او د دین مونږ اسلام راوړو او دی خی کنده د دوه حکومت راغله عوام مسلم نه پیغو عوام به څه پوي کوي په جماعتونو دی ملګری ناشتي ایو د اسلام او کفر جنگ دی دا د کفر د اسلام جنگ دی سیاسي لیډران نه سره کوي ادي جماعتونو ورته نو چې وځلکه ته د سیاست کې په جماعت کې دا غلط سیاست کې نه د توحید چا ته بیان کنه د شرک ادي له ناس چې بیا کله وټون شي وای دا د کفر د اسلام جنگ دی اندا نشتل وته کافران ښکاری مسلم لیگ وته د کافران ښکاری پیپلیانو د کافران ښکاری ته تاسو به اوریدل کنه وای دا د اسلام د کفر جنگ مله دا ټول کافران دي ابیا و سره غیرا درو موټی دا سیاسيان ته به غیرا ته مونږ خلک دي مونږ ته په ګوتا کړی دا خلک دي نو تا خو ځان اوس ټیک کوي کنه زه خو دا غوړ نشته و سره ولله قوت الامور او الله دې انجام ته ټول کارونو فیصل الله تعالی اوس تسلی تا بیان وکړه دی وای دا ځان نه لګیاره دروغ وي الله یې خیر نه وایو کذبوکا دا ته عجیبه کتاب ده ښه عجیبه کتاب ده چې مثلا بیا تا تسلیم درکړه مخ تانګو وایو کذبوکا هغه دې درو جن کوي تعالی چې دا دې ځان نه لګیاره مړه وقد کذبت قبل فذكر تکذیب شو تکذیب کړو مکه دینه کوم نو علی اسلام اید حق پرست تکذیب کړو او عاد عادیان تکذیب کړو سمودیان تکذیب کړو او قوم د ابراهیم اسلام تکذیب کړو د لوط د قوم د ابراهیم اسلام او قوم د لوط اسلام تکذیب کړو او اسامادیان او جنگای والا غي تکذیب کړو د شعیب علی اسلام او کذب موسی ادر روجن که شو موسی علی السلام ټول تکذیب شول نو که څا تکذیب وکړي دا د ځان نه لګي دا د پنځیره دی دا د علما او دشمن د خیر د خیر خفه نشي فاکهم فابلت الذين للكافرين نو مولد ورکو منکر الله بیامون ولا غیلا فكيف كان نكير اسره دو زما ادا نكيري زما ادا یا نكير انکارون سرنګو انجام د انکار دا غي بیا تخویب دنیا فکای من قره دیم نو تو نو دیر اده کلو آلونا چه لکڑی من گئی لرا چه تقدیب کو داک بارتون و یه ظالمتون ادا کلی والا ظالمانو ظالمانو توحید نفره خود ده توحید بیان نفره خود رد شرک نه پرې خورم فای خاویتون نو دغه کلی فریوتی دی علاوه جب په خپل چاتون وان و بئر معطل او کوی کویا دی شړ پات شي څوک دی وبد شراسته ختم شو دی کلی کویا شړ دی دای کویا مم شړ کما وقتر مشید او ماړی دی شړې پات شي ماړی چونه گشه شړې پات دینه بلا بنگلی د شړې پات کوم ته مقابله کو کستا مقابله کئی تاستا تقدیم کئی اللہ ایزی بیت تبا کما افرام یسی رو فی الارض آنی دی گردی دا خلق و دنیا کی او دی گردی کنا او که گردی دلی فاتکون لهم قلومن نشی دی دفارونن یا کنن دی آج چه سوچی که پدی رکی سوچی که انسی دا قوم نوال تبا شوی او آدانون یا شی دی لغمنا چوری دلی که پاقی چه حق پرست دی کی دی نایی پوی کش دا آدیان سمودیان پس تبا شو فانها فاسقن قصدادا لا تعمل ابصار ندی وړاندې سترګي ادا دستار ولیکن تعمل قلوب لیکن وړاندې دلونه هغه چې پسینو کې دي دوه سترګې دي انسان یو سترګې د سر دي دا د هر چا دي انسان هم دي د حیوانات هم دي د دوانو هم دي د انګریزان هم دي د مسلمانان هم دي یو د زړه سترګې دي د زړه سترګې هغه په قران ایت ای بصیرت او دا د قران کریم په دغه هادا بصار الناس دا قران کریم دا درسترګي چې چا کې د درسترګي وی قران ته ځیا کوي او کله سر دا سوي د غوي پېژن غټي غټي کنه لیکن هغه نشي کوي په دې خبرو باندې چې قران ته کینی انا پوي شي او بیا زجر واستاجر فی العدا افضل تلوار و ام بصر غاړي ته عذاب دره هرګل خلاف نه کې الله د خپل وعده الله وعده کړو وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين ان بوجه الله دا وعده کړه الله وعده کړه مخ کې وګوره ولا ترن الله من ينصروا ان الله لقوي عزيز الله قوي د حساب د بالي ولا يخلف الله وعده هرگز خلاف نه کوي الله د خپل وعده وان يوم عند ربك یقینا یو ورځ دا دا پنې درښت کار پیتن تن پشان د زرو کوم دا می ما دا نه تعودون کی تاسو شمیرین دی دای کوي یو ورځ د زرو کارو را نو طالب لا می سجده کی عمر دی سسادور پینځم آیات ته پینځم نو آلته مو کار پیتن تن ارو تر علی روز ترائی پر صورت معارج کے خمتینا پوش پندوز درکالا دید ہے کہ دا کنال شدت دا عذابنا یعنی دا عذاب دا رس شد دا دور سخت ہے چی دا پدی باند زر کارو رو دا اگدشی دا کل سخت ہے رس چی دا روجی دا رضو کو چی کل خط گئے کنا دا بیاش تگور تا باید دا گڑا رو خوزیم نا ا چکل روزه خط روزه مات شي چې ګور درنګ لا نه بږي شو لشي یو لشي ته پويږي نو دوه سي به و دا خو بیا په یو سو په لک سات کې ختم شي ا کله چې تکلیف یې سړی تا لکه مون په کویت کې و نو مونږ باندې باغ کال ل دا شي چې مونږ ودا هم مونږ شل کال تیر کړو مونږ را دوش پک بیا مونږ کلی کې تیر او کال و مال تیر شپږ میاشتې سیوا چوټي لکه بیا ام بیا به موږ دخول به نه راکو اول کې دا سينو اول کې بخل کې دوه وکال د پیلو کا وی کا ما ویلا کو د برات دوه تری کال به تر بیا ودان نقشه بیا ختم کو شپږ میاش کې بخام خان دیمی با دخول به کې التا نو موږ شپږ میاش کې وافس خام خا دول تا نو هغه شپږ میاش به موږ باندې ته لا تیر مو ودا خو لا تر دې ختم دغه خوشاله وي اول دا منگا یو رش بیرل آیو گینتا نا کار و منگ داشه لکه دست کار جم تیر کری دا تکلیف را دیو دیشی نو دیده که دا زر کالوی دا دا کنای دا سخته دا عذاب نا دا سخته دا عذاب را دیده داشه لکه زر کالا اطور دیلی بلا میمسیجده که چکم ذکر که زر کالا نو دا آقا مقام چکم دا نفرخته کمزار دا مسلمانانو روحونا جمع کی رمرو التا او دم دا غدان احکام راړي دنیا ته قران به راړ دا غدان نو هغه ته زر کالر کې اوسړې به زر کال رواني مسلسل نو دور مسافت دي چې په زر کال کې سړې کبه ترسي په سوروخ کې نو دا کورا مسافت دا غدان تا اکم دا چې په زر کال راته نو دغه دا د عالم شهادت او د عالم غیب اغپوله ده دو عالم دي یو عالم شهادت دی کې مخلوقات معلوم دي فرښتي دي انسانان دي اسمانو کې فرښتي دي پدمکه انسانان او مخلوقات دي د عالم شهادت دي د عرش دلاندې او کم چې عالم غیب دي د عرش له پاسه چې کوم دي دغه فتن دي چې هغه سوره کې څوک دي دغه فتن دي نو دغه پوله چې کومه د عالم شهادت او د عالم غیب نو دې ته فضول دور کاردار دور لري دغه خدغه د الله دا ثابتې خبر قدرت چې ګور د فضول دور کاردار ده او زما حکم په سکند کې دی په سکند کرا دي سکند نه وزر فرښت راځي په کشت راځي په کشت یان زما طاقت دور دی دي چې فرښتې له به دور طاقت ورکړي چې د فضول دور کاردار یا د زور کاردار او بیا سما ته کومه اناغه په یو سکند کې وای راوي نو دا الله د طاقت اندازه توکي دي نه چې فرښتې له دور طاقت ورکړي دا الله طاقت سورې اندازه وکړه تخپل واستعجر فی العذاب او فتلو اثر واړی تا نه عذاب را وای دا موږ نه مګ پنځه عذاب راشي اير کې خلاف نه کړه الله د خپل وادي عذاب راځي اي کړه یو راز دا پنځه درفتا پښان درو کاله دا نشتا د شمیرې اوس بیا تخوی او څومره ډیر دی د کلوارو نام له تولا ما مولا ترکه واغی تا وای ظالمتن ادا کلی ولا ظالمانو ظالمانو مثلا نفر خدا توحید نفر خو رد شرک نه منم زما خستو بیا مون ول اغیلا و الی المسیر اما ته وافسی اوس از بعد رسالت او تغیب بیان تا قل یا ایها الناس و وخلقو انما انا لكم نذر بهم يكن زي ما سال فاريكم كفكارا فالذين امنوا بشر من قرا فاسا كان جي من لما صدره نورمات عملو كن اكبر ته بيان كا ودي دي فر بخنا لا ارض ما شوخا ورد خون قريب ارض دي عزت دي دي عزت دور ابدا خلق خري اس تخويف دنياوي چيزو مقابله کوي اند حق والذین صافیاتنا عقدا چې کوشش کوي د فاتور کې مواجرین د فرد کمزور کولو توحید کمزور کوي کوشش دار حق فرض کمزور کوي نو لا کا صاحب الجحیم دا کزان جهنم یان دی اوس تسلی بیا چې خیر دی کفتا اعتراضونه کوي استا مقابله کوي هر پیغمبر چې راغله دی نو شیطانان هغه ته خلق دری قسمه کړی دی نو له متنګو وما ارسلنا من قبلك من رسول انا راغلي کله موږ مخه ته نه یو پیغمبر ولا نبی نه یو نبی نبی او رسول کې څه فرق دی نو بعد هر کوئی نبی هغه ته وي چې هغه په زور شریعت راشي او رسول هغه ته ویل کېږي چې هغه نوی شریعت راړي لیکن دا نه ټیکيږي ځکه حضور مریم کتا سلوسو د اسماعیل علیہ السلام مبارک رسول النبیا ناغو په زور شریعت راغلو آد ابراهیم السلام په شریعت راغلو اسماعیل علیہ السلام هغه ته د رسول ویلی خطو جی چې کومه عبد الشکور السالمی دا د کتاب التمهید عبد الشکور السالمی هغه خطو جی کوي کې هغه نبی د پیغمبر ذاتی صفت ده لکه پختونواله پختون ذاتی صفت ده پنجابیواله ته پنجابی ذاتی صفت ده د چې مور په خېټه کې پنجابی اده مور په خېټه کې پختون وي ا چې پیدا چې پختون یا پنجابی یا سندي ا چې له تو کال چې پنجابی یا پختون یا سندي دا ذاتی صفت ده او بیا چې کلا په سمیشن باندې لګي نو بیا ته څوک لوار شي ازوک ترکان شي ازوک جولا شي ازوک ډریور شي ازوک عالم مولا شي ازوک انجینر شي ازوک چې کوم دی ډاکټر شي دا نور سی په دون ضرورت نه کارانګي پیغمبري د نبوت چه ده د پیغمبر ذاتی صفت ده چې د مور په خېټه کې هم دی نبی دی چې پیدا شي نبی په دام په سورۃ مریم کتاب سماویل آیت نمبر 30 کې چیسال اسلام وی ایدی عبداللہ ایدی عبداللہ انی عبد الله ته بنده د الله ما اتان الكتاب رب کرشما ته کتاب او جانی نبی او جانی نبی خدا اگر زور مال الله نبی نو ماشوم دی دیوی رده او غید نبی ما نو نبوت د پیغمبر ذاتی دی پات دی او کله چې د میشن شروع کی د الله پیغام خلکو ته رسي او خبره دا صفات بل شي رسول شي نو یو څو پیغمبر یا نبی ال دې ما رسول من پیغام پهچانه والا او نبی غیب کی خبر دهنه والا ما ټیک شو کنه بل نبی او غیب کی یا یو نبی او غیب کی خبر دهنه والے ټیک شو نو د غیب خبر کوي چې الله ته غیب وای نو هغه پیغمبر بیا خلکو ته وای نو که ته چې په دې باندې نبی صاحب معلوم غیب شو چې پیغمبر چاته یو معلوم غیب شي بیا دا غیب خبر چې څنګه نبی صاحب ته الله ورکو نو په هغه ستا په دې باندې راغلی غیب شي کنه نو چې هغه بیا موږ ته راغی موږ باندې غیب شي استغفر الله دا خبره غیب کی خبر دی غیب وای ته وای نو غیب کی خبر دینو ٹھیک دے بل رحمانہ دا پیغمبر تبا اللہ چی کم واہی اکرا دا غیب و خبر برکو اپا صحابہ تو اکرا صحابہ بیا تابین تا کولا تابین تبا تابین تا منگ تا رو رسی منگ تاس تا کن نو منگ علم الغیب شو تا علم الغیب شو تا علم غیب صفت دا اللہ دے دا بل چا نشی کرے شیخ عبدالقادر جیلانی لوی زوانوی میا تقلوان محمد صلی اللہ علیہ یا علم الغیب د چا چې دا قدر اعلی چې نبی اسلام علم الغیب نو دا فقط آل نو فقط کفر دی کافر شر ذکر لأن علم الغیب صفة مختصة لله ذکر علم الغیب دا خاص صفة الله دی او دا رنگ عائشه بی بی رضی اللہ عنہ المؤمنین دا غی فتوا دا غوی من ظن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علم ما فی غدن دا چا چې دا گمان راغی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبا دا حال نخبرو فقد آدھا وارا اللہ الفریا دفع اللہ دیر در روگی اب یا دلیل پیش کر چکو اللہ وی چی قل لا علم ان فی سماوات الارض الغیب الا اللہ نا اسمان کیا لنو غیب شد بز مکہ کشتے وی دا سڑے کافر ہوئی شو دکر دا قرآن نا انکار کو شیخ عبدالقادر جیرانی بوئی جو غیب کی خبر دینی والے سے مراد تھا نا دیگر آبی مو غیب شو فقط اللہ دا فرختی فضل بیان دا غیب و خبر رکو او نبی اسلام بیا صحابہ و تور کر صحابہ بیا تابعین تا رہے ممتم راو رسے خبرہ پوش اکی آنے لے کرے مگا با خستانی سے و پیغامر او اللہ نبی نے و نبی اللہ دا تمنا مرکل چاق بیان کرے دے دا اللہ دا کتاب تمنا مانے دا اللہ کتاب دستم لکا در عثمان مبارک رضی تمنا کتاب اللیلی اول لیلتن و آخرها لا قاحما والمقادری فا اول شپا کیا رضی عثمان رضی اللہ قرآن دا اللہ کتاب تمنا کتاب اللہ لستے دا اللہ کتاب اول لیلتن شپی پا اول سر کی و آخرها لا قاحما والمقادری اپا آخر شپا کیا غفل تقدیر سر ملاو شہر شہید کرشن داری سورۃ البقرہ کی دیر شو آیت نمبر 78 کے جو من امیونا بعد دینا میانی لا علمون الكتاب نبوئی کی پہ کتاب الا مانی مگر صرف تلاوت بیان نظام تلاوت دار الا تیزہ تمنا پر کلچے بیان کردے اللہ پیغمبر دا اللہ رہ کتاب نوال کا شیطانو ماو اللہ تلی ذکر کردی غردل شیطان فی امنیت غردل شیطان وسوس خلق ہوتا فی امنیتی پا بارد بیان دا کہ جو غرد آئے سوئے لگو سم شیطانان لگیا ہی کنا شیطان مگو روئے ادوات اول ہوئے تو تو ما آیات پیلو دا سورت انام آیت نمبر 121 وَلَا تَاكُلِمْ مَا لَمْ يُسْكَرْ سُنْ لَا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ أَوْ شَيْطَانًا جَرِي وَسْوَسَ يَجِي خپل دوستان ته ان يجادلوا چې جګړو کې تاسو سره وګورئ خپل وته وي دا نه کې شیطان چې کله پیغمبر بیان کړی دی عدالت کتاب بیان کړی نو شیطان خلق تو سسی چې وګور دای سوې وګور ته مشرانو خلاف وي وګور مشرانو ته د مشرکان وي دا تر واسه جګړه سره کی او ته ما چلې چې ته قران بیان کې نو شیطان وسوسه شروع کی بعد انساني شیطان نه دی بل جنی شیطان نه دی وګور دای سوې وګور دای سوې آنے لیکن رمنگا پاکستان ایسا و پیغام بار آنے او نبی مگر کل چاگا بیان کرے دا اللہ دی کتاب ارکا شیطان نغرل شیطان وسوسا خلقو تا فی امنیتی پا بارا دا بیان دا کے چوگر دا ہے سوئی نو فیان تاکو اللہ تسلی دم سو فیان تاکو اللہ نو لیکن کئی اللہ آگا وسوسا چوگر دا شیطان تو دلو دا من قادیر نا گورا قرآن تا بدری قسم خالق دا سکھا قران د درې قسم خلق دانسي یو باغ چې منقاد به غبر اغلی خالص د الله تعالی لپاره چې داغه مطلب دی چې زما اصلاح وشي نو داغه انما الاعمال بالنیات الله تعالی مالبی نو داغه د زړه نه غز وسوسه شیطانی چې ګمه الله لري او د توحید خبره اده شرک پیلی اغرب اگر مسئلہ دے ہلوان دا اگر پڑھ کی مضبوط ہے چاہو دا ٹھیک دا ادویم کے دم خالے کی چاہی ٹیم پاس ہے لگا رہی نو ٹیم پاس ہے والدہ چی وسوطا امور دی گی نو آگئی وئی دا دیسا ہوئی منو بل مولی سے خود داوئی او دے داوئی نا منافق شی اب بعد دا تھی آچی آگئی را آگلی سبل سلا ویر دن نا گندا نو آگئی وئی دیمانم دری قسم خلق کی گی تو دیکھ مبالغ لے اوکے سمی تسلل چگور تا بیانو خلق دری قسم شد مطا گو ہر پیغمبر تا خلق دری قسم شد فانسا خلا نو لے رکی اللہ آقوا سواسا چی غردہ شیطان تو چانا زرون دا من قادرنا بیا مضبوط ہے اللہ پل دلائل توید پر زرون دا من قادرنا کی اگم آئی چی بلکل ٹھیک ہوئے بلکل ٹھیک ہوئے والله علیم حکیم او اللہ دے پو حکمت والا ادا بل اس دیا جانا ہے کئی اللہ کار فا کئی اللہ دا کار چی شیطانی شیطان وسوسہ چلی صد فارا لیا جالا مارو چی شیطان دے فات چو کردے اللہ آقا ستا چی گردے یہ شیطان فتنہ تا للذین فی قلوب سبب دا گمراہ سبب دا منافقات دا فارا کرا چی بڑھن کے مرض مرضیان منافقان چی آئید پر بھی من اقید پر سب منافقت گردی وی مند چاہو مانی یو مولاوائی یو سوئی بلبل سوئی مند چاہو مانی دا منافق دے ابلا والقاتر او دے پر چو گردی اللہ دا وصل شیطان سبب دا گمرائے القاتر قلوب دا پر دا سخت دونو درم اگا زدیانی نادیان ایوی منگی نمانو خلق دری قسم شو کلست بیانو که خلق من دری قسم کی یو وسا خبر او منی بالکل ٹھیک ہوئی دویم بھائی مونږ چا مونږ یاد دی یو سوی بلبل سوی ابل بھائی مونږ نه مانو نبی اسلام په بیان درې نو چوت دی سړی دی عالم په بیان باندې خلک درې قسم نه شي او ير پلان کې د چ بیان کو ټول خلک ور بزروان شي نو دا غره خاصی پد نه ده ما ته یو مولا چا تعریفو کې پلان کې مولا سر ده کنه وای چې کالج ته ورشي نه په کالج کې بیان ټول کالج ور بزروان شي نو کو نو استاد اور نو استاد پر تو راشي نو کو بازار کې تک نو ټول بازار پر راشي نو کو زمیدار او زمیدار سره پر راشي ما نه کدا ته تعریف کې بیا ما دا تعریف نه ما دا تفات خدا دا تفات خدا دا کړه ا د دجال دی اجز کراري دجال د مخاله روانه وډان نه او وډان نه غږی او خلکو وهغه مرغوسی د پیغمبران صفات خدا چې کړه پیغمبران بیان کړي کړه رسولو کنه بيو چې بیان یې کله کړی دی نو خلک درې قسمه شوي نبی اسلام ته خلک درې قسمه شوي دي امام مالک یو دلته پوس کړه د خپل شاګردانه چې زما باره کې خلک څه وایي وایي چې ستا باره کې خلک درې قسمه دي څه خلک جې وي ډېر ښه دی بعد یې وایي یاره څوک نو مونږ دوه منو پلان کې دی بل څوک دی بل څوک اباد وایي نه منو او الحمدلله وایي ولې چې وایي دا صفت د پیغمبران دی چې خلک درې قسمه کېږي دا غي همیشه لپاره ما وایي دا سره ذکر کړی امام سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ یو ځل دی مولا ته جنازې ته تللی چې کتلی دي جنازې نه بعد خبره تعریف کوي ډېر ډېر ښه عالم ډېر اتفاق راوستو او ټول خلک یو کړو بالکل ډېر ښه اتفاق هغه قسم په خدای کده خبر دا دور غټ منافق دی پیمان دارې کده جنازه ما کړو ما تاسو پتا چاته وری خلک ویده ده چې بدون وی د پیغمبرانو خلک بد وای د پیغمبرانو خلاف خلک شوه دي او د دې ایمانو خلاف نه شو دا منافق دی دا منافق دی سفیان زور رحمت الله له ته پوز شو وی د منګه د صحابو نسبت څنګه دی هغه ته استادو دا د هغه معنی خو د دوی مثال دی وی که صحابو ته تولید کنه به وجه دا منافقان دي کسابه و تا د دې د ټیک منافقان دا د هغه معنی خبره او کته د نیم تاسو به د خروج نه دي دا ولي ودی دي دا که غیبت نه د فلر لیاز کو نه دو نه د چانه د نیکو نیک نیک خلک صحابه کرام سم خلکو دا خو تش منافقت ته تا تر به یو شان نه بل ځای بل شان نه بل ځای بل شان هر چاته جوړ دے هر چاته ملګرتیا ده ټول د ملګری ټول قران جو د سره مکو هغه سره کوي اچ الله د سره کو نه هغه سره نه کوي ليجعل الله کوي الله دا کار شیطان له وسور کوي د پات جو ګرځي الله هغه وسو ته چې ګرځي شیطان فتنه تن سبب د منافقات د فاضا کله چې پړونو کې د مرض او د لپاره کوي الله دا کار چې ګرځي دا وسو ته شیطان د فاضا غا سخت درونو سبب د ګمراهي وإن الظالمين أيقن ظالمان تي خام خاف خلاف لري كده أو كي الله ذاك وليعلم الذين أدم فارج بوشيا كذا جوركن شو تعلم أنا رخاكم ربي من رب كدا بيان حق درب سانا كم شيء حق برضو علماء دي أي ده شيء بتوليج فلان كذا كي عالم فينا شو ده أو خالك هذا دير خلاف شيء نبي هو تكاري كه سيء عالم ده أو كم شيء غيان ده وي ير دير خالم ده دوی خو جوړ پیدا کا او چې کوم ها پرس عالمان دی کویږي چې خلک درې قسمه شو تا چې قران رحمت الله علیه وی په دما شاګردان چې په درس شروع کړو پټ پټ لاړ واخلې کوه ما ته پوسو کوم چې رکه مولای سي دلته درس کوي بیا یو به څنګه چاله ډیر خالد دی جی ډیر خالد دی ډیر خې اتفاق راوسته ایمانداری په ایمان باندې ایمان باندې دمانه قران نه زکړه کدمانه قران زکړې انده ته خلک درې قسمه شوې پیغمبران ته درې کړو شي اجبات ته پوت به موږ څنګه یاره خراب سړې لوی فساد پیدا کړې شر پیدا ما بچې د نر بچې صحیح خبره کړه انده د منافقانو صفات ټول خلک وایو کوي د ارچ ادر د زړه خبره کړه ته وایو علم الذين اده فرچ چې پوشي ا کزان او ته د نور پروسه ته علم حق فرض علما پوښي دا پوښي ان نو حق جدا بیان حق درپستانه فایمنو بی دای یقینو کې په دې باندې چاو دا د الله کتاب فتوخ به ته له قلوب نو دا ناجدی مایل شې دی دې بیان ته لو دا یو یو بل ګډی خبر وکړي وای ان الله یقینا الله خام خالار خون کدا کتا تا مضبوطه اون کدا خلق الله امن جوی الله مثلا له لور ماته و طرف دلاری نیگه همیشه بیا کسان چه کپر کنه فشتی میریده فشک که منو دی بیان ده قرآن نه پس آبا دو وسوسی دی شیطان تردی بود چه راج دیت قیامت نه عذاب یا راج دیت عذاب عذاب دروه دی بی خیره او دن فی شفاعت قادیم الملک و اختیارات پا یو من پلا ورد قیامت که خواد ده اللہ بایی دبل چې باندې نمبر فرښتي نمبر پیغمبري اعلان وشي لمدر نور خلیو سود مؤمن سوله کرا دي لله الواحد القهار اعلان وشي د الله الملك يوم يدل لله اختيار په دار قیامت کې خاص د الله وي مالک يوم الدين ليحكم بينهم د فرض فیصله کې يحكم بينهم فیصله به کوي په مند خرګو کې چې چا مسله کړي وا هغه به جنت تراشي چا چې تورنګي کړي وا هغه به جنت ته دي او په درک الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار دغه مولا چا جوړ یې چا سره پیدا کړو د په درک الاسفل دي فالذین امنوا دا کله چې منلو مثلا عمل کړو نه بیان کړو صحیح په جنتو نعمتونو کې وای هغه چې کفر کوي کار کو مثلا نو بیان کړو او تکذیب کړو په اتونو دو قسم مولای یو مولا هغه چې مثلا نه بیانې خدای اکبر تکذیب نه کوي نه غلا ولا کړ توفیق ورکړي ایو هغه چې خپل مثلا نه بیانې چې څوک مثلا بیانې داغه تکذیب شروع کی نو لایک فولاک داخله ک دل ادم زو کو دک مولا بالله شرمی اوس ترغیب جنت ته چې دا سه حالات جوړ شي چې خلک زات تکذیب کوي مثلا نه من ته بیا سکان تب کې نه سه نه ذات نه والذین هاجروا فی سبیل الله اگدا چې ملک پر ودف دین د الله کې پری خو زمر مثلا خلک نه منی نو زم پر ځا ته ثم قتلوا بیا وجل شو دبل راز یې امر شو نو که چر ژوندې پاتې شو یا کمړ شو نو لارزقن الله لارزق لا لارزقنهم الله خام خوراک ورګور دې الله خوراک کول جنت کې او یقینا الله خام خام ودوینا لكن الله له هو خام خدا الله خير الذين كل ذكر كون كده دنب کی دی لذات دن کیدو تا یردن دی په پسند کی اله ایقرا الله دے لعلیم حلیم خام خاف و برداشت والا او تفریات کے پریوانے ذالک یعنی الامر دا خبرم دارنگ دا خبرم دار جی جنت ته بدن کی ارز په خوراک خور کین ومن عاقوا او چاچ بدلوا واستا پشان اچ سزا ور کړی شو ته فاغي باندې بیا دیاته شو بد باندې لا ترن الله خام خام دا کی دا الله یو تړې مسئله بیان ولا او ته تر ظلم شو دیاته شو او دو بیا دغه بدلوا واستا او بیا مخالفین رو چت شو انا بیا الله وای چې ته بیا پاسا رد کوا الله بل امداد کې لن ترن الله الله لن ترنه الله خام خام داد بکی دا الله غلکی گما یقین الله دے لعفون خام خام مافی کون که غفور بخون که ذالکا دا بیان اوکا الله بیان الله فدی وجم الله دا بیان اوکا الله چا اللہ امداد کئی ولی بیان الله فدی وجم فدی وجم چا اللہ دا نکش پا پرواز کی دا بیان الله وکړه ته بیان وکړه نو تیری به ختم شي د ملک ستا دا بیان را به خوره شي اتیری به ختم شي ا دنه کښ په ورځ پښ پکې ک بیان نه شي دا کله کله رڼا دا هم ختم شي وان الله سميع بصير اقنا الله دا ورېدون کې او دېون کې دا ټول ترغیب دی بیان ته بیان کو بیان دا لیکم خبرم دارنگی دا چا اللہ امداد کی بیان اللہ پدی وجہ من چا اللہ هو الحق آقا دے حق آقا لائق دے بلے فرختیا وانما دون هم ان دون اللہ آج را مت کئی دا مشرکان بید اللہ نو هو الباطل دا غیق بلے نو دا باطل چیزو یا رسول اللہ مدد یا غسول اللہ مدد دا بلے نو باطل را یا اللہ مدد چکم دا حق را وان اللہ یقنن اللہ آقا دے اچھت مرتبی والا لوی شان والا علم ترن الله اتنور چ الله راورې د برن باران نو ګرځې زما کپای مت کښنا نو تم نو باران شکنه بیان د توحید کا چې توحید کی خو اوله کی پس مکه کې ګل نه راوځي ان الله لطیف خبیر یقین الله بارک بیره خبردار دی خاط دی الله ندی آج اس منو آج پس مکه دی او یقین الله امدا الله نبی پروا د مخلوقات د عمل حمید الحمید صفات شوی ده اوس پینځم ده اته نو ګوري چې کنن الله چې سخر لكم تابې کړي ساده فراج بل مکی دي وان فرکان او کیشر وانا فدرا مسله بیان کړه چې الله له خلق تابې کی تکړه تکړه خلق بار الله تابې کی خانه لوري خلق واسلام الګری شي فهم مثلا بیان کچا مثلا بیان کړی الله ولې نو دې ما ګور کړی خخ تکړه تکړه مول کړی اچھا مثلا نه بیان کړی د کړه یا کای سب پادشه وان فون کان او کیشته ما پرون خبره کړه دغه خپل یور میو د خورزې می چا دور می وی په بر لاړم درم چاته چې مو کتل وی دا دنیا اخر دی په دویم چت کې وی اکثر نه سم او چې زمونه زنانه ټول شاګردای ما په ځوی راځي اذا تر کوي وای ما تا خو خیال چې موږ په تو پاین پیر ده جنکای وو وای زمونږ سه شان زمونږ سه هیڅ عزت نه ده موږ عزت ته ونه نو ودلو قران لا موږ له لکه ما ته یو غږ مو چې مان جنکای ته جنکو سوک څه څه ده پروا ساتي ای ما تا خو خیال چې وګوره امون چې هر د دوه لک تکلیف وو دا غا تکلیف نه روته بیا موږ کار چې لک لک کړ دا غا سوره نتیجه راوته او بلا خوردن وای ته دې سات مور به من ما شومان د جمعې پر ورځ مو چټي وای د سکول به مور سره بل مور مې ته خو ویتلې زما خو دې دوه فنجې دې زما د وجه نوې د جمعې پر ورځ مو مې مو باغې نه پرې خوده مو چې نه از موږ زو به زه او دادا اکمل لا کور ودا ما وې مو وړي مو مې چې داړو چې جنگ برخه چې کومې غا امیران او کار کړی وای چې نه تاسو باندې دی امور به وته چې خیر در نه دی روانه کوي نو یې پرون یو قتل یو جنا او یو خدای تر ماشومه خطبره دې دې امیران چې نه دی مبرې کړی ما ته خپل وخت یاد شه چې وګوره مونږ به سوره خپه شو هم به سوره فتخیری چې وګوره دی سوره غره چې د کم دا خلک راځي د کم ملکونو نه نن اکه چاله مون په خپل ځای کې ودی یې شکر مو استاد الله نو دا کارن کتو مو نن تکلیف خوشته دغه د تلو درادو تقریبونه ګرمي ده چاته د خاندان طرف تکلیف نه چاته رونه نه چاته فلار نه بدل کان چې غریبانه نه سنده کړی پرې فرض باندې نه سو دغه نه ګرمي امید دغه د دې کنډیشن او کدا تکلیف دې تیر کا کنه نو ان شاء الله لوګ نه نو دکشن دنیا وسخ تن راشي ستخ بو کنه دنیا او ستاب عزت دې نه ډیره وشه کله تکلیف به تیرې غره لوی سړی باندې لا جو غلط تکلیف به تیرې اډیر خلک به زړه ته نه مونږ چې کوم شاګردان دي اګه چې کوم خلکو کار کړل کتنګي کې دي اګه په کوارټ روډ کې دي کپا کوټلي کې دي اداره کپا یونیورسيټي کې دي کپا ورته روډ دي کپا سربلندپور کې دي کچونی وړي کپا اجازه آباد کې دي که شاډن کی دي نو که جنہ کای دي کله کانی چا کار کړل دا په سورو په دورګو شاګردان دي دا غي عزت ای تطما به بشره او کوم چې غفلت کړي سستی کړي نه دا کړي یو کس ته هیڅ نشته نه عزت شته نه خاطر شته نو مطلب دا کارو که کار کارو که الله تعالی لو له خلق تابعدار کی مثلا بیان کا پوښ علم ترن الله لک تکلیف دی اور اوس بیا دور خوشاله دور به خوشاله په زرګونو په لکونو شاګردان باندې او فچا چې څه شیخ خر خلګی طالب راړي او طالب دور خاطر کوي د فلار نه باندې زیات خاطر کوي د خاون نه باندې زیات خاطر کوي د نیک نه باندې زیات خاطر کوي تا ته باندې زو لګی بیا د دین او چته باندې بل نشته خانه د الله د کتاب د ذکرو ار بیان ورته کو نبی صاحب چې خیر کوم من تعلم القران او علمو بهتر تا ته کوي چې قران زده کوي بل ته کوي علم ترن الله ماشوم الکی ماشوم الکو زوینم کاندا ماشوم نه ما تر ناس ته قاری ته ددا تقریبا شپګوش شاګردان یې په خپل علاقه باندې هغه ددن رستو مخنده مشران دی بډاګان دا یم لیاقت مولې ته ماشوم الکو ډیر ورکو چمړې د 34 سالو دوکا یو دم کا دی په ابو جلال دی وبخي په زرګون شاګردان لولي خلک کارخانه دار لولي افسران ڈی ایس پی گان ایس پی گان اگر تبا ناس دو داغا داغا بیکو خدا سو داغا زان کرو لو ادم دیر ملگری جزان نکڑی اسی راشی دوری لم نرادی یا لک سات نراشی بیو تختی ما تزانو خیده غدا که جزر آنگلی من اگر ما سر با دوکاو کنو خدا سر دوکا نشکو تبا تو نور دک کشان تی او چی چا زانو کرو انداغن با اللہ سڑی جوڑ کی اللہ با لوی لوی خرک اللہ ورکی داو دایا ساتی دا د مولانا خنباچا ماشومان نو سیدی وړي وړي جنکای چراتلی په سات دو جنک دو مشران خوین دی غایب اپ ستر مون نو دی یو پر یاد واده یو په تنګی کرا ایا مشر هغه خو نور هغه واده شو دا نور وړي وړي جنکای نن دا وړو وړو جنکو په زرګونو باندې شاګردان دي لولي خدای لولي خلک ها یو یو بسیار ټول د کشان دی په دید بهار کې رنگ شاگردان دی وڑی جی نہ کئی دی لیکن دای شاگردان پا زرگونو ازان پا قربانی جی نہ کئی داشن علکان لگ زانو کڑی دالا بندگان زانو کڑوی تا تو زانو کڑی تا تو بد خپل زان اندازو شی سمود بند او کنا غفلت کوئی یا کئی سپیده که یو تن بی راضی بر گوٹ کی بنا سی اترم تا انازا توحید پا منی خدا دیو بخا خو ملگری بای نجوڑی گوره ملګری باندې نه جوړ سختی برداشت کې اول دا مسله بیان دي د ته مالا دا کو چې باران شه باران شه چې زما کښ لکه په زمک په باران باندې کښ نه شو تم دا الله کتاب باران کا کړ چې توحید بیان شي او دا رنگی حدل توی علم تران اللہ ایتنگور چی اللہ چی ریسا خر لکم تا بکڑی سا دفارا آغا چی پزبکی مولانا توی کوڑو کی علک دے زن پا نسبت مان مان لس کا علک شر دے لیکن اگر زان کرو لے شر قرآن زان کرو لے نن دا اگر پا زرگون پا لکون شاگردان دی سو که قطر تا بیایی هاویل راشا ټیکټ عمر را لګي او روزګار دی وینه ما ټیکټ در دی ګله او یې دی ورانی څوک دوبای ته بیاي او څوک سعودیا ته بیاي څوک دلته بیاي یو دا ته پزاتا دا ورته قران کریم ډیر زیات برکات دی لکه ځان کړول دی او فائدې ډیر زیات دي ښا عزت هم ډیر ده پکې ارته به بیا کلو غو دي کار و سره کې نو مالو پکې ډیر دی دبل نه ولالج ده کې ته مخبل مهنت بلګ لکې و تر دور مال بالا در کی چې د دغیب هم سان دازه دی گوره خواب عزت با دیم دیسی لو دی خلق بری خبو که ناسی علم تران اللہ ایتنو گور چی اللہ سخر لکم تا بکری سا فارا آغا چی پزمک کری طول پزمک که وان فلکا کشتا ہے روانا فضل آپ کے پوکم دا اللہ ومسکو سما او دنکر دی اسمان انتا قال الارض چی پریو دی پزمک بانده انتا قال د پروتونه پزمو کماندې پم څوک سما او ډیکړ اسمان انتا قال چې پریودي دی پزمو کمانې الا بيدې مگر پریودي به په کوم دال لا او تاسو الله ټینګ کی کنه کای واز یا الله به ټینګ کی به ملګر به ټینګ کی ان شاء الله ملګر به به در کی ان الله بنا تر ابراهيم یګر الله په خلق باندې مهربان ډیر مهربان وهو الذي دا لا ذات احیا کوم تاسو جو دی کړی بیا به موږ کتاب بیا به جو دی چې الله جو دی کړی ته نور جو دی کړی چې الله جو دی کړی ته توحید باندې او ته موږ نه فاز نور جو دی کړی ان الانسان یقرن مشرک انسان سوس مدان انسان لکفور خام خانا شکر دا الله دے وقارسه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستطيع من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جزاك الله. مقصد سورۃ حج ہاں بیان درد شرک فعلی اور شرک فعلی سر اس کم صدور مسئلے متعلق دی داغی وضاحت کئی تحریمات اللہ آگ چ اللہ آرام کری دی ناغ آرام کری تحریمات العباد چ اللہ نے دی آرام کری آگا ما آرام ہوئی فضان اور در مسئلہ نزول اللہ دا اللہ نظر نیار نو کدی من لے انوار کا دا اللہ نظر نیاز ٹھیک دے جائز دے اور صدورہ مسئلہ نذور العباد دا الله د نن بغیر د بل چا نذریات مور کوي فل تفصیل شو سوره بقره کې شو او دا د سوره مائده تفصیل په دې باندې خوشو دي حضرت انام کې پښوره په سرور ما سره په دې سوره کې مدا کما سړي وي او دې دا کې ول لكل امه جعلنا من سكن دا پیندم باب دې شروع کی تر اخره اول داوته سوره ذکر کوي په دې باندې ځوان دي لكل امه جعلنا من سكن او بیا ترغیب ورکي په تبلیغ اذجر کوي مشرکان ته اذجر په انکار د قران بیا مشرکان بیا اذجر ابیا اخره کی ترغیب فی الجهاد لکل امت جاننا من سکن تفادار امت گردولے منگا طریقہ دے عبارت من سک اثر کے دے عبارت داج طریقی دا ہوئی عمرات انتول عبادت طریقی دی کاغد حج دا کل قربانائی دی ہم ناتی کو دی عمل کئی پاغی وانے فلا اولاد انکا نجنگ دل کئی تاترا فل امر په دین د الله کې په کار د دین د الله کې اتم د الله د دین خدمت کې تا ترې جنگ کوي ودو الى ربک رب الا خلق فتد ربستا قران لا سوال اقل دعوت الى الله ورکم انك لا لا هد مستقيم یکن ته خامخه پیدا دی غبا دی او که چرې جګړه کوي تا تر و ته الله خبره په وان تا دی کوي الله په تلو کې به مې ستاسو پر د قیامت پادک چې تا په کې اختلاف کوم کې اوس اس بعد دیر می کلی الله له ادم مخلوق نه نفي علم تعلم اتپوانی ان الله کنا الله چې په وره په هغه باندې چې په اسمانو کې د فزما کې دی دا الله صفات ده چې په ارته پوا ان ذالک فی کتاب یقینا دا ارته په لم دا الله کې دی ښکارا ان ذالک علی لازم یقینا دا په لم کې راوته دا رو شیدا الله باندې آسان دی الله تعالی سکران دا او زجر بشتر و یا حدود من دو اللہ عبادت که مشرکان بیدا اللہ نما دا آغا چا لم نزیب سلطانا چی دیر آلی کر اللہ پایبان سا دلیل و ما اوپا اد آغا چا چی نشتا دیر پایبان سا دلیل قطعی لگیا دی بل تسیدی که رمض شوی نسا دلیلنا اللہ ویلی چرتا آجم بابا رمض کا یا پیغمبر رمض کا یا مر رمض کا جو انده اصل قطی دلیل او ثم پی نشت کم بخدان سنا او یا اولا شفاعان از اللہ او مال ظالمین من نصیر انا بید فارد ظالمان سو کم دادی او زجر ممکن از قرآن تا و اذا تو تعلیم آتونا بینات او کتب نشتش پدی بانی آتونا وادی وادی شای کرد شرکی ابیان توحیدی دا اولیاء عجیدی پک بیان شوی دا پیغمبران عجیدی پک بیان شوی دا مخلوق او دا الله یواله په بیان شي تعارف یو جو لذر کفرو نو پی جانی با پا مخوندہ کتان کی چین کارے کڑے دسنا تا توحید نام آد منکر تریوالے دا مخبت تندے بروان شي یقادونا پا بل صدر آنے کی خواہ تو تا موز مسئلی کو خوشا لدی اندر رجوع مسئلی و تا بیانو دیر خوشا لدی دیر خطا کروائیو کوا تول خارک ہو جڑو او د مسواک خبرې کو ډیر خوشاله دي او کته ته توحید بیانې نو ايش معذرت قلوب الذي لا يؤمن بالاخره واذا ذكر هو اذا ذكر الله وحده او کله چې یاد کړي چې الله یک یو واحد شي او الله جل ترانه نو ايش معذرت قلوب الذي لا يؤمن بالاخره چې قیامت مېړې تنگ شي واذا ذكر الذي من دون کله چې یاد کړي شي اپ کته چې الله نه بغیر رحمت کوي اذا هم يستبكرون اتب لئي خوشحاله خوشحاله سورة زمر آت نمبر 45 کے دارے ہی سورة بنی اسرائیل 46 ستا سلوستے ہوں فائدہ ذکر رب کا فر قرآن واحدا او کلشت بیان کے پا قرآن کی اللہ اکی وعدے والو علا ادبار نفورا نواوڑی دئی پا قول شاگان نفرت کن کی یا تیخ تکن کن قرآن ہوئی نمانم وہ نمانم ہوئی دارے ہی چې نبی ته مو ته بیان کوي څه وی هغه وی اجعل اجعل الهه الهه واحده او ګرځول د اجتران کړ اجتر وایو ان هاذا لشیون او جاب دا خو عجیب شیره عجیب خبرې کوي په قیامت کې به وایي چه دی گناه زور انهو اذا قلو لا اله الا اللہ يستقبرون دی بزان رو اذا مثل نمانو دی مثلی نبس تنگی گی قرآن و تبیانو حافظان دوست بگی بیلکل سر و تنمیر دیر خواد دیر خواد دیر خواد و که توحید دو تبیان گی بیا بی پتو لگی اورد دشم دو داولیا و اجری بی بیان را نبیا تماشو کار بیا دا تنده بی روان شی رنبی حالت دوی مهارت یکادونا قریب دی دا منکرین دا قرآن چملا بوکی پا قطان چلوری پده بندنگا یادونا دا چل خیچی کرد تا قرآن بیانه و خاص کرد دا هیل علمات مثلا پک بیانه نو تا با دا خلق و تاثرات مانده چاپیر با گوری دا شانده یو خدا دن خپل داره دیگه که خمکتا دور خپل خلق را جمع دی و کرد چی پا بحر مثلا بیانه بحر پا آم محفل که نو بیا با تا گوری چی مثلا بیان چاپیر با شان گور دا خلق و تاثرات با مانده چی مثلا پی با دولی نوال بی تندی روان شی آن دی باز چی تا پی پوش دی باز داتر رو چتیگی دی برا دی تا تبتان با قرآن تا دوی نبا کلونه مثلا که اوزن نگر رو چت شنو بیای گرده شی خواب کنه بیا داغ ملگیر دیری نو تا با دک که وقت که وای چی او خرکو پا قرآن کریم که ده حجیان و بزرد که اللہ باگ ده کافر نخ خیلی دا چی کارتا توحید مثلا بیانه تیت نو چی کافر وی نبا دا با تنده روان شی پا دی مثلا انده بار داست که انده با پوش دی دک خوده او سوده و پیجان دی دا اگه تنده روان کرده دی بدا اگه چر پا ما تو پوش دیش تنده روان دی وی دی کافر نخره چه اول به تنده روان شی نو بیا با دی را فاتی دی با نیم رو چد شوی بیا دی را فاتی دا پا دی در کافر را جوده بیا با دو کین دا شده نو چه کین آسا او سره گیر شا او چه گیر شا کنن اوز به تو برابره او کلج بیو ستیشی پر منکر نمان دنگا تونا تا توحید واده واد فی جانب پا مخنو دا کتانو کی چی انکار کرد توحید نا ار منکر پی جانب تریوالے دا ناگواره آثار پر تندی کی بخکار شی دا تندی بیروان شی ایا قادونا قریب دیده چی ام لبو کی پا کتانو بانده چندوانی پدی باندنگا تونا دی بود را فادی تا با تا منی کشی نبا وی نورو قرآن در آخری قل دا غوصو قل وی اپا اونا بیوکم اوش چی گیر دکا چی او خلقا اللہ وی چی کابیر در تنده بیروان شی را فادی دیو که ناسا او در نیشی پاتی دیو نوسی برابر کان وی آیا خبر کم تاتو بشر من ذالکو پا بدتر حالت دیستانو ستاسونا دا چی تنده دی تو روان شوی دی املک قرآن در من بد لگی دید بد حالت و خیمه اغا انار مطلق را ورده مخی تا دینا هون برا توی را رو تو دیو توی را مطلب دایه چی در متعلقات تلگو کنم و انار لکنار فی کنار من کنار دخل تنار علی کنار حول کنار باشه فی کنار اردر کی بلیگی من کنار اردر روزی علی کنار پتا ار بلیگی حول کنار چاپی رن ارده دخل تنار ارده بدن نشی واشی برابر کن وعده اللہ وعده کرد اللہ دی ار آقتان تا چی کفر کرد و بیس المصیر ادر بزاد و سویده جهنم چل ده دقیقی چه قرآن چه چل ده نیز دکره قرآن نشوه ده ده برای چه برو سپیکر با شروع شی سطره ده تیر شی سطره تیر جو خلق رو برابر بسرا پاس اینجا هم جور شی هم در تدن یو ملگره هم یو پیندش بک واته کاله بکیگی انده ده کباب کم ده خخرتی گی تارو نو تارو که دیره هم دقیق ده مولاته و غریبه دیوانده نگه ده پیران دی نو دا اگه تا دو دوره و کمان ناگوی او که کنه نجور شروع شد لیو مرگر نجور که شروع شد در دونه شروع کن دور پذیر آده اگه پیران نمرگ خود نبچه دیتن پت را پت شد بیا و تر اگه ای دقه جوره که منادره نبیا پتی در پتی در نو دا بس جوان دی اول خو ملگر جور که ظالم بچی ها ملگر نجور کردی اپنی سپیکر که خبر شروع کی افضان نفکر چه طریقه سنه سورت مزمل شیخ نو آیا کنه شیخ القرآن رحمت الله علیه چې دغه مزمل او په کیسټو کېشته په سی ډی کېشته وای ګورم هغه نه فلې نت کېشته چې ستور د مزمل کې شیخ القرآن څنګه چل خید القرآن د خو دا خو نه چې بس دلورت بګر تا کې نه ردونه شروع کا ادا بسن کې ادا کې دې نشي اوس لګې نور برابر کا اوس خادم کې نو له فاتې دې نشي وای یا یو ناتو او خلقو ضربه مطر پیانو نشی او مثال ده اجاز مخلوقاتو فاتسا میولا نو غاق واتا که لکا غاق شئی دولیا و دا اجازای خبری که گیونی و این اللہ دین تطولون من دون اللہ یکن آکدن چی تاثر آمد که بیدا اللہ لن یخلقو ضبابا نشی پیدا کولی امچ ولی اجتماعو لا اگر که طول اتفاقو که دیم جوڑو لتا در طول دنیا و لیا را جمع شی یا امچ تشی جوڑو لی ویسلبو مذباب شیعن اکو چر اتخت دینا مشت شیع لازتن قدو منو ننیشی غست داغنا ضعف الطالب کمزور را مدد کون که پید بار داقی والمطلوب او کمزور را مدد کون که پید بار دا اسباب و اسبابی نیشه مر شیع لی مر سر اسباب ختم شیع را مدد که دی نیشه ندی را مدد کون کون اکیده دیر کمزور را اج کم سے رمات کئی اگر کمزور ہے پھر بار برات کو آنی شرح سے دید ہے کہ بورا اللہ پاک کوئی مچ نیچ پیدا کولے نو بل سے بیاد کرو کنا معاشر میں معاشر خدا مچ نم موڑو کرے پا دنیا کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی وی پا دنیا کے آر یو شیج جدا تام الخلقات تے ہیں انداغی آزا برابر دی یو پا دنیا کے مچ دے چھ دے نا قتل خلقات دے پا دے کہ تخلیقان یو عدو کمرا یو اندام پا دکی کم دیو غشده ادا عجفانی منگو تا داغوی اردو گو تا پا پورت ہوئی امنگو تا زیر بیو کسو تا دا ستر روپاس چی کم شده دا فتا دا چی کم که دا بانا لگی دی باشه دا دا دک دا دا نیشت دا غیر نیشت دا عربای کتا عجفان ہوئی عجفانی نیشت ادا عجفانی ولی نیشت دا که دا سرط نره دی نو که اچوان وان اللہ ورکره دستر رفا دا پرده کداوی دا غوخه کداوی نو سر بی دونشو نو سطی نره بیا بی سر دونشو دو سر بی کتو نو اللہ اخسانو که چه داگه ورانو نکره چه سر اسپکی چه دستر چه ساته نشی خود دی فردی دا پستر بیم چه بندی گره بندی دی کار سره دا دستر گی صفایی کهی دستر گی که اللہ آتی اٹومیت کلیسی و نظام چوله چه دا دستی کتا برکی گی نو داستا دادا غنی مخدا ویخت دا بانا دی بانو که دا کمال دا ویخت دا آم ویخت ندی کنه دا بانو دا ویخت جدا دی دا سر جدا دی پوزا که دا نجدا دی دا بریتو جدا دی دا گری جدا دی کنه دا هر یه ویخت دا لازو که چکم دی جدا خواست دی باشم دا هر ویختو جدا دا فایده او دا غدی نو دی ویختو که دا کمال دی چه دا شن خودی را خودی نو دا هوا صفا کئی دا هوا صفا کئی نو سترگو تا گند هوا نشت لین دا دیوان دا چاچ دا باننی یا واری از دا آغای سترگو نا ارخ توبه بیگی نکه آگی تا اپسترگ که کمال دن نا لادای اچوله چه گری دا خار لڑا شا یادی تا سشی لڑ شا نو دا تراغی پوری دی نبا برا بیگی شا سوی اغشی و استنی اشه با باسی دستر که دن کمال اخپل دانی یو سشه دن تی مگ را مگ بیاو دستر کس راشی تی مگ اما تی پریده باسا اور دی دکو مست تی پی پڑو در تری که پخ پل با دی که غشه یا اولیش که کان یقم دی اولی که دی که دست طاقت دی پا دستر که چی دی تا دی دی باچا تی و شه مخامه شی کنن نکه اس پنیم دای اولی که دی روی طاقت دی دستر گو اگه کانی یوم دایو دی کنی میشه تو که دسترگ او بکنی اگه بیا دسترگ زخمی شد بیا او بکنی نو چه ده چا دا بانه دی انو چه کار اوا خود پاکی گی نا دسترگو تا گنده آوازی نو دا اگه نو اوبر آبایگی عین المال حچ او تایی دسترگو نو اوبر آبایگی او چه دا ففوتی نیل سر نا عچفانی نی دسترگا پس سپاکی گی نو با گنده ای نو اللہ دی مجد آغا شی ورده که ده کسر بیاد رنگ ده نو دل دوله سی وار کری انده کسر تو بوری انده پیستر گو انده شد اللہ سوی لکه ده ده غنی شیشی ده فاس چکم آغا ده غی ده ربڑا غنسو توی ویفر لکه څنګه چې وایفر دا شان دی وای دا شان دی او سترګې صفا کوي دا د 60 ور لري دا دا کله تړیاړي دی لکه دی پر ګور کړه دی پر ګور دی په صبر چې کوم دا خوراکي دور باندې کینو دی او خرم نو قران کریم ګوره هغه مچ وای چې یو مچ دې جوړول په دې کې اشاره دی ته دا چې دا غوړي چې تر امات کې انا هغه تر چې کوم جوړان دي ته وره نو هغه کې به یو اد وکم یا به خفاکه گئی یا به چې کوم سترګې دي کانا به یا به پودا کوي دا شانته او یا به بل څه شي یا به لاس کوږي څه چل به بکی نیک بنی څه نقصان به بکی نو مطلب اشاره دی تر چې دې هغه خپل منجور نشي سمونه هرته خو چې ما سمې مالا جت ورغی تعالی نه خپل مچ او سمول خو مچ کړی دا مچ کته څه شو تختې منجور که څه ته وتی او تختې غستې نشي دا غنه د دې وای نه ګور تاسو دا منجوران چې مچ مچان هدی دی بابا نه کې پیسې څه ګور دا یا څه اته کور ته تختې عبدالمؤمن یو عالم تیر شوی دی د اکبر بادشاہ د زمانه خوب شاتر تیر شوی داغه کتاب دی النامه النامه یو اسم ذکر کی اپاغه با الف لام داخل کی او داغه اسم یو معنا کوي با معنا سره مزیدار په معنا لکه غلی کی القاضی قاضی یو اسم دی د قاضی په الف لام داخل کی معنا بیا کوي میخ درگل قاضی جات وي په خټه کې میخ د خټه دیوال کې میخ اوټو مکر اوټه کو راته لګو خو ته خو دي مطلب چې قاضي شله د پخټه کې میخ دی د ټینګ نی خو دي را خو دي ال طبيب طبيب ډاکټر ته وي ال لام په داخل کړي ال طبيب پیغام اجل طبيب چې کوم کور تر روان شي اوس په دې کې د غام اعلان کیږي ال بیگم بیگم خدي ته وي ال بیگم معنا کوي فساد در پرده در پرده فساد دی پدارہ و بیگم دا خدا نا پورا فساد مصیبت تے البادشاہ دا بادشاہ مانا کئی کاہل زمان دا زمانو سست سڑے النواب پا نواب اہلی بلا داخل گئے مجموع تغافل دا غفلت غنڈے الکوتوال کوتوال تانیدار دا الکوتوال نمونہ ملک الموت الرسول رسول چاہتوئی خیرخواہ دشمنان د دشمنانو خیرخواه پیغمبر دشمنان په ګټو دی غوا له خیر لټای تر د پیغمبر وارسی خلک په ګټو دی اده دغه خیر لټای په چولو د خیر لټای چې کلیسا می شمل ټیک شي اده الله دوشي ال مریض مریض چاته تخته مشک طبيبان د ډاکټرانو د مشک یو تخته د تجربه دا بولر کو پر دا چلو کو کمرشن دای پیسو پیسی ما خلی تجربه ام بکی گی تختای مشک طبیبان او دارنگی المفتی مفتی چا تایی هر چی نوشته گفتی بس سوچ نگو چی چا تایی کنی و یا فتوه دارا سوچ نکی او دار از شاعر شاعر چا تایی دوست سخون آنچا چا خبری وارن آغیر رنگ سنی سرگی و دلی بدلی که و د بل په شعر باندې خپل کافی ما بي وي دوز دي تاون دا دوز وي غلطه د خبرو غلط او غړیال څه ته غړای غړیال نش عمر د عمر از غیر بس بوجه ادارنګ الافغان افغان وي چاته وي نغلي کی توده جهالت د جهالت مونډه ال وزیر وزیر چاته وي هدف تیرهای بیچارگان دا بیچاره و خلکو دا نخو دا خوش نشانه ابی آوی ال زیارت زیارت ستوی بحانه گای فیتخ دا خدو چوی دا راون خدو چی روش دیناتا انا وی زیارت لدما من زمان مردان که دکان دا تقریبا دونی سو چیا تر تا تر خبرنا دا بیترو میترو نو هغه ورو کې یو کیس شو مردان کې یو سړی و پښتونو کلر کو داغه خدي قاون د توي د پیر فرض باندې غالم د پیر باندې چې دغه لازم ما میا کرمشاه بابا میا کرمشاه بابا دی نیوی کلی کې زیارت وو او ته ختم شه دغه لاکو کې د قران دغه ډیر دی شه ختم شه الحمدلله ای میا کرمشاه بابا له زمونه هغه ته ورشه کنه او تر ماشوم دی او تقریبا داسې 3-4 سال ناغم دار در بودو کمکلی چند تا تلی را دی ما خواه بادیگر کرا غلی وفاسا دیم کور تر آلو داغ بچه دان تراجوخ دی بچی یاوی وی تا تولی می آشک کرمشا بابا لی وی آو وی سنگو وی هربا باوی می آ کرمشا بابا وی چرا تا ما چیا چولی ما اوی سواتای توفای آرد که دا تیلی توفای دای وی پدی تندی چولی ما اوی چرا آقا کنا وی چی بی بیلب بر دولو ورقه وی بی بی راو بغولا ای مگله مگله مگله وی وی خواه وی سمه و مگله داری وی خواه نمو تو پک راو در در شی چی خود دوڑ دادا ویشتا او که ماشوم روان که اتانه دیبوتا یه ما خود ویشتا ادا ماشوم تو چیز چلی کرو ای که سره بی اخلاس شکلر کو نبهانه گای فیس که کدلی نشه تلین دی پبوتا ورشی د په بوت اور زیارت ته تاسو وګورئ الته کې خوتل خاني جوړی کړی دي امن جوړان ته وباچې ادا څه ته ګور ا وبا ته خور نور اچو وای واچو کنه بهانه غای فسق چې زنا او ته قاد روشي د خل زیارت روان شي او ال منجور مغز به حیا چر دغه مشته پارت باندې کینی ته به شړې ده بکینی به برادی نو دې دا کې دا مچی وي بل څه وي چې هغه تام الخلقل خفری ده اته کرامت کې یو مچو نشي پیدا کول چې هغه کې یو عضو کم ده فرش یا ایو الناس او خلقو ضربه منترون بیان ولش یو مثال د اجز د مخلوقاتو فاستمعوا له غوږ وته کېدی غوږ شه لکه یقینا هغه کسان چې تاسو کرامت کوي وي د الله نه لن یخلقو ذبابن هرګز نشي پیدا کول یو مچ ولو یت مولا اگر کټول اتفاق کې دې مجتا ټول راجم شي باباګان د دنیا اټول وای زبو مو زباو شه اخر چر او تختي مجت دین څه شه لا سنقذو نشي غسه دا ټول دا شه مينو دې مجتا ضعف طالب کمزور دې دار مات کوم کې په بار دا کې دې غلطه کې دې چې مړو ته आवाज کړي والمطلوب او کمزور را مات کړي شه په بار دا اسباب اسباب نشي چرشي الاو ارجلو يم شو نبي ها ابلو ايدو يم شو نبي ها ابلو عينو يم شو نبي ها ابلو اذان شو نبي ها قل ذو شركاكم ثم كيدوني فلا تنذرون سوره عرب کې تاسو لوستو چین الذي تدعون من دون الله آقتان چاکر امر کوئی بیدارلان عبادون بندگانی ساد و پشان فدعون ندا مدد کئی نفادی تجیب لکن کن ساری که او دکی دا تو بیا ایخ پی اشتچ راشی لا اشتچ نی ولو کی سترگ اشتچی نی یا نیشتے وہ گنے شچواری دا کوایش اشتے ندا مدد کئی ما بیمان کئی دارنگ تا دلوس و بزور کئی نحل کیات نمبر 20 سکیت کئی والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا ليش پیدا کول شی هم یو رقم دی پیدا کړی شی بیا وای اموات مړدی ځان نه مر نو د فکر اموات مړدی غیر احیا ژوند دی اما جوړ ایان وروتون پته ته نشه چې کار پورته کیږي استادار نه خبر دي کوم وخت او زجر مشرکان تا چې تا ته د الله صفات بل ورکړا او ته د الله به قدر وک کم وخت ما قدر الله حق قدرې تعظیمونو کوم مشرکانو قدر الله کوم مشرکان د الله مناسب قدر د الله چې بل ته مشکل غشا دی وي بل ته دا تا وي د الله صفات ور د الله به عزت وکړه ان الله لا قوی نادر یقر الله دې خامخا طاقت والا عزیز عزیز زورور ذات او ترتیب بیان تا الله یستفی الله به چونکول د ملائکونو رسولان استادی اره خلقونو استادی ملائکونو استاد جبرئیل علیه السلام هغه د پیغمبر شه پیغام رسول اخر کو استادی پیغمبران ان الله سميع البصير قال الله دې ورونکو دې دغه ذات پود الله عالم بكل شيء والله پود الله پاغه چې مخ دې خلقونه دي او پاغه چې رسول دې نه دي او الله تو پس کې ټول پیسې دې او بیان د امور مصلحه اے یا کتان تا تو مطلب صلاح دے حلومت ارکاو کار دے دنو کئی وسجدو اتجدو کئی وعبدو ربکم عبادت کئی در افساسو وفضل خیر او کارنو کئی دن نیکائی لا لگو تم لہون خامخا کامیاب شئی وجاہدو او جہاد کے فیلہ پدین داللہ کی مناسب جہاد داللہ یعنی گورا موقع تا کده خلی دی جهاد وقت پا خلیو کا کده لاسو تلاسو کده مال لگولو مالو کا خلقا وج تباکم دی اللہ چونکری تاز فارد جهاد مخیو اللہ یستا فی ملنان اکتی آیت نمبر 75 اللہ با چونکول دی فرقتونا اصلا دی خلقونا او ساقا خود نکھئی پیغمبران نجوڑی خود پیغمبران وارثان خود جوڑی کنن اگر دا امت چونکر دے کنا چی کنتم اے خیر امت اخذت الناس یہی تا تو غر امت چیستی شوید خلق دیسلہ الفرد تو آل امران ایسا دست کتاب دوستی وش تباکم دی اللہ چونکر دی تا تو دا فارد مخلوقات دا خیر دا فارد مسئلی دا بیان وما جعل علیکم فی الدین انی دا گرگر پتازمان پا دین کمین حراجین سا تنگ سیا لا یکلف اللہ نفسا اللہ سا فتای دور بورج بوجه چوله چی سروره شی لکتا امید فتای دا مقرر کهی تبا قرآن زکی او تا مولاین فتای دا مقرر کهی تبا قرآن وای نو کتا مالدار این فتای دا مقرر کهی تبا پیسی لگه او کتا خده نو فتا با نیشت جهاد او کتا سره فتای جهاد مشته بیا که مالدار پیسی بم لگه جهاد بم که قرآن بم بیانه پیسی بم لگه که غریب اینو قرآن بم بیانه پیسی بم بیانه اخلی وما جعل اوس که ته غریبې د غریبۍ د وجې تا تر څوک امداد کوي نو بالکل خیر دی خو که تا چې مال به راکوئ نو دا ټیک نه ده وما جعل علیکم فی الدین من حرج ان دې ګرځولې الله په طالبان په دین کې په اشاعت د دین کې څه تنگ سیا ملت تابعی کو ابراهیم تابعی شئ د دین د پلار ته د ابراهیم علیه السلام وسماکم المسلمین د ابراهیم علیه السلام تاسو ته نوم ایښی دی مسلمانان من قبل مخ کے وفی آدا اپنی قرآن کریم کے ساتھ نوم دے مسلمانان لیکونش نرسول دا جہادو کئی سر فارا جہادو کئی دو خلید لازم لیکون رسول شہیدنا علیکم دے فارچ شی پیغمبر اسلام گواہ پتا زمان دے او شہیدتا دے گواہ پار کو پوشن سو خبرہ چی تپ خلکو تا بیان دے کڑی تو قیامت کے با تپ خلکو گواہیو کی چ اللہ دمنو دنو من لے دمنو دنو من لے نو نبی اسلام بتاوی نہیں کنا نو نبی اسلام پتا بیا گوئی کی چی دے دا ٹھیک دے نو تب خلق گواشی و خلق اول پیغمبر پتا گواشی فاقی مسلات نو جاری کئی مزور کئی زکا و آتا دن باللہ ام منگول لگوی پا دین دا اللہ پا قرآن سنن و مولاکم دا اللہ ساتھ و معاوین دے فنیم المولا نسخ اسلام آمین ده فنیم النصیر نسخ اسلام امدادی ده نو مقصد ده صورت هون نفی ده شرک فعلی حدیث هم چکم سلور متعلق خبره وی داقی و ذاتی کو تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول العباد صورت پینزوی سو کی تقسیم هون و هم اخشادی سن پور گیا منتی